En de, kijk, de rots van Kampen. Ik ben een groot fan van Willem II, maar ik ben misschien nog wel een grotere fan van Jaap Stam. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb één keer in mijn hele leven ooit een spandoek gemaakt wat ook in het stadion heeft gehangen. En weet je voor wie dat was? Voor Jaap Stam? Ja, voor Jaap Stam. Wil je weten wat erop stond? Ja, heel graag. Met Stam in shirt 4 kan Van Vessem aan het bier. Wat ben je toch ook een ontzettend poëet, sprak even blij. Fantastico. Ja, en nu zitten we in de kantine waar hij menig pilsje heeft gedronken. Zo is het. Hier zijn we. Ja. Zullen we beginnen? Laten we gaan. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond. Welkom bij Dijkstra en Even blij ter plekke. Vanavond live vanuit Kampen. En we zitten deze week in de gezellige voetbalkantine van de voetbalclub. Legendarische club DOS Kampen. Ja, de vluchtelingen in Ter Apel beheersen het nieuws in Nederland al weken. Mensen die buiten moeten slapen. Het COA dat naar de rechter stapt om opvang af te dwingen. En tot overmaat van ramp zond op 1 er live uit. Kortom, de ellende is niet te overzien. Maar hier, in Kampen, nemen ze afstand van de waan van de dag en werken ze aan de praktische oplossing. En daar gaan we straks alles over horen. Ja, in Kampen is ook de geboorteplaats van een aantal wereldtoppers in de sport. Je had het al over Jaap Stam, maar we praten straks nog met baanwielrenner en Olympisch kampioen Roy van den Berg. Ja, en doen we nog iets aan de literatuur vandaag? Reken maar van jazz, poëzie. En dan niet van Frank Evenblij, maar van Ida Gerhard. Daar gaan we het over hebben. En over Kamper Uien gaan we het hebben. Niet iets wat je kunt eten. Ja, jammer. Ja, goed. We hebben in ieder geval wel live muziek. En niet van zomaar iemand. Want Erik, we hebben het over Erwin Nijhoff. En jij vertelde mij net op weg in de auto dat jij echt fan was. Ja, ik ben fan van Erwin Nijhoff. Die speelde vroeger in de band, die heette de Prodigal Sons. En die traden toen op in Hengelo. Op in Hengelo. Ik was 14 jaar en dan zat ik gewoon... Op je houten fiets vanuit Glaanderbrug. Houten banden. Dat waren nog eens tijden. En hier is hij nu. Erwin, wat leuk dat je er bent, man. Ja, ik vind het ontzettend leuk om hier aanwezig te zijn en mee te mogen doen. Erwin Nijhoff. Yo! That's all right. Well, that's all right now, mama. Anyway you do. Well, that's all right now, mama. Anyway you do. It's all right. Ja, please. Straks nog meer muziek van Erwin Nijhoff. Ja, je wordt echt verwend. Speelt Erwin Nijhoff ook nog een nummer van een van je grote helden? Elvis Presley. Ja, precies. Ja. Kan niet op vanavond. Waar hebben we het al verdiend? In Ter Apel leven asielzoekers al maanden in onmenselijke omstandigheden. De druk op het aanmeldcentrum moet zo snel mogelijk verlicht worden. En daarom roept de PKN, oftewel de Protestantse Kerk in Nederland, alle kerken op om opvangplekken beschikbaar te stellen. Ja, want hier in Kampen ging de opvang van Oekraïense vluchtelingen eerder dit jaar zo soepel dat deze intensieve samenwerking tussen kerk en overheid nu als nationaal voorbeeld zou moeten gaan dienen. Ja, projectleider van de gemeente Kampen, Laura Prat-Bertrams, en vrijwilliger van de hervormde kerken, Marleen Kracht, zijn hier aangeschoven om uit te leggen hoe zij op korte termijn asielzoekers willen opvangen bij kerken in heel Nederland. Van harte welkom, allebei. Dankjewel. Mevrouw Kracht, we gaan zo praten over dat specifieke gebeuren dat hier gaande is in Kampen. Maar toch even over die asielcrisis en die beelden uit Ter Apel. Wat denkt u als u dat ziet? Wat ik denk? Ja, ik word eigenlijk heel verdrietig als ik dat zie. Want ja, dat moet toch niet mogen in een land als Nederland. Dat je zo buiten moet slapen. Nou, Dixies, iedereen heeft de foto's gezien. Ja, daar word ik alleen maar verdrietig van. Ja. Ja. Ja, ik begrijp het. Het is wel bijna iets om je voor te schamen. Zeker. Zeker. En ook onze Oekraïense gasten die dat zien. Dan denk ik, ja, dat is ook Nederland. Ja, er worden op dit moment al vrij veel Oekraïners opgevangen hier in de regio. Maar hebt u daar al eens contact mee? Kijken die dan naar wat er gebeurt in Ter Apel? Ja, zeker. Of ik weet dat de Oekraïners inmiddels ook gewoon de Nederlandse informatie meelezen. Dus die zien dat ook. En die hebben ook echt serieus vragen gesteld van wat gebeurt daar nu eigenlijk? Ja. Ja. Laura Prat-Bertrams, tijd om daar verandering in te brengen, dachten jullie. En hier in Kampen werken de Protestantse Kerk en de gemeente daarom aan een gezamenlijke oplossing eigenlijk. Wat is het plan? Nou, het plan is eigenlijk om wat we hebben gezien en gedaan in Kampen voor de Oekraïners, om dat landelijk in meerdere plekken te gaan doen. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat kerken, maar het kunnen ook andere maatschappelijke organisaties zijn, dat die zeggen we gaan de handen ineens slaan en kijken wat wij kunnen doen in onze gemeente om tijdelijke plekken, huisvestingsplekken voor mensen met een status die dus recht hebben om in Nederland te wonen, te integreren, hun leven op te bouwen. Mm-hmm. Om die een plek te bieden. Ja. En waarom die focus op die statushouders? Nou, als we kijken naar wat er gebeurt in Ter Apel, dan zien we dat er eigenlijk sprake is van een opvangcrisis. Er zitten heel veel mensen met een status in de asielzoekerscentra. Dat zijn er geloof ik meer dan 17.000. En die bezetten allemaal een plekje die eigenlijk bedoeld is voor mensen die de asielprocedure nog moeten afwachten. Dus als we nou zorgen dat de mensen die zeg maar mogen verblijven in Nederland, die verblijfsvergunning hebben, dat we die een plek bieden, dan gaan zij uit de asielzoekerscentra en kunnen de andere mensen doorstromen. En dan zijn we af van die verschrikkelijke beelden van... Ja, ook mensen, hè, niet alleen in Ter Apel dat ze in de buitenlucht moeten slapen, maar ook mensen die van... gymzaal naar gymzaal. Ja, continu worden verplaatst. Maar u zegt, het gaat hier in Kampen heel goed met die opvang van de Oekraïners. Hè? Dat is eigenlijk een groot succes, is dat gebleken. Maar wat is dat zo specifiek Kampens aan die opvang hier? Wat gebeurt hier dan? Ja, er gebeurt hier iets heel moois. En dat is begonnen bij de kerken. Dus wat we hebben gezien is dat kerken die hadden al banden met Oekraïners. En opeens brak die oorlog uit en ze zeiden, dit zijn onze vrienden, we moeten ze helpen. Dus iemand zei, we moeten helpen. Ja, hoe gaan we dat doen? Nou, ik heb hier nog wel een erf over, maar waar gaan we ze dan huisvesten? Oh, ik ken iemand die heeft wel containers. En als we daar dan een douche naast... Nou, en zo ging het verder en verder. En het bleef ook niet beperkt tot die kerk. He, er kwamen ondernemers bij, scholen zijn bij gaan springen. Er zijn speciale klassen voor Oekraïners. Ja. Dus eigenlijk zie je dat die hele samenleving... Wilde meewerken, ja. Ja, Marleen, jullie noemen het duurzame opvang. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat het niet voor een weekendje is of voor een paar weken. Het is echt voor een langere tijd kunnen ze bij ons verblijven. Mm-hmm. En daarmee hopen we ook dat we de overheid de tijd geven om te zorgen dat zij langdurige huisvesting gaan regelen. Ja, dat is wel uiteindelijk de bedoeling, ja. Ja, maar nou is er eigenlijk sprake van een opvangcrisis. En dat hele systeem, hè. Mevrouw Prabertrams, die schetst dat net al, is eigenlijk helemaal vastgelopen. Maar hoe kan het dan dat jullie hier in Kampen eigenlijk zo makkelijk uiteindelijk opvang hebben te weten te realiseren? Wij zijn eigenlijk gelijk gaan in onze actiemodus gaan staan. Wij zijn gelijk gaan doen in plaats van eerst gaan vergaderen. Wij hebben gezegd, nee, we halen ze hierheen en dan gaan we wel kijken hoe we het doen. Dus op het moment dat wij de Oekraïners hier hadden... Toen moest de gemeente ook nog, de burgerlijke gemeente nog gaan vergaderen. En laat staan, de overheid, die kwam nog zelfs een paar weken later. Ja, ja, dat vertraagt de boel dan allemaal. Maar en is het nou alleen iets van de protestantse kerk? Of werken er ook andere gebedshuizen mee? Of? Nee, laten we vooral niet alleen maar bij de protestantse kerk blijven. Maar wat Laura net ook zei van... sportverenigingen, eigenlijk groepen die gewoon met elkaar wat kunnen realiseren. Die kunnen dit, die moeten dit kunnen. Ja, ja, en in Kampen zien we dus ook bijvoorbeeld de kerk waar Marleen bij zit. Die heeft weer een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, en die slaan we handen in één. Ja. Ja. Ja, en ook met de gemeente, want wij als gemeente zagen... nou, deze opvang die is zo hoogwaardig. Hè? Het is echt, zijn hele mooie plekken waar mensen opgevangen worden. Met ook een heel sociaal systeem eromheen. Maar toch is het op een bepaalde manier wel ontstaan vanuit de kerk. Hè? Dus ook naast de liefde, et cetera. Misschien is dat ook wel de reden waarom dat hier zo heel goed werkt. Nou, het is ontzettend inspirerend en hartverwarmend om te zien wat er is gebeurd. Ja. En tegelijkertijd zie je dat als zo'n initiatief begint vanuit een kerk... dat er heel veel partijen nodig zijn. Dus ook de gemeente... Die moet uiteindelijk allemaal meedoen. Ja. Maar nu wordt er gekeken, hè, van zou dit een voorbeeld kunnen zijn... wat landelijk uitgerold kan worden? Nou kan ik me nou heel goed voorstellen dat als je bijvoorbeeld dit idee kopieert naar Zeeland... Hè, ook heel veel gereformeerde gemeenten, dat goed kan werken. Maar in Den Haag, ik weet niet of je de handen voor op elkaar krijgt. Nou, volgens mij hebben we in Den Haag ook een grote Hindoestaanse gemeenschap. Ja. Zou zomaar kunnen zijn dat die wat gaan doen... Of misschien zegt ADO Den Haag wel... ik heb nog ergens een kantine leegstaan. Ja, dat zou kunnen, maar... En hoeveel vluchtelingen hopen jullie dan landelijk op te vangen? Nou, we zijn natuurlijk net van start. Dus we denken echt wel minimum van 300 mensen op te kunnen vangen... de eerste 6 maanden. In heel Nederland? Nou ja, we zijn begonnen, hè, dus we moeten ook gemeentes hebben... die dat willen gaan doen. Tuurlijk, en het begint met één huis en dan hopen we dat dat een sneeuwbaleffect gaat hebben... Dus maar dan is 300 nog aan de magere kant, toch? Heel voorzichtig inzet, hè? Liever dat we er 300 zeker realiseren... dan dat we zeggen, we doen er wel 20.000. Maar je vraagt wel wat van de mensen. Want ik vind het een prachtig initiatief. En je ziet wel meer initiatief van mensen die, ja, weet ik veel, die samelen dekens in of slaapzakken of zo. Maar in dit geval gaat het echt om opvang. Dus je moet ook huizen hebben, woonruimte. Ja, hoe gaat dat dan? Nou, dat is dus, vind ik, heel inspirerend wat we hier zien. Dat er allerlei creatieve oplossingen worden bedacht. Dus er zijn ondernemers die zeggen, ik heb een bedrijfskantine. En die hebben die omgebouwd, zodat mensen daar tijdelijk kunnen wonen. Okay. Er zijn mensen met tuinhuisjes. Er is een heel mooi verhaal van een andere kerkelijke genootschap. Waar een medewerker naar zijn baas is gestapt. Dus die is lid van de kerk. En zegt, wij willen Oekraïners opvangen. We hebben hier toch nog die bedrijfswoning leegstaan. Ja. En zo rolt het verder. Maar dus hoe verklaar je dan dat mensen hier er toch op een of andere manier open voor staan? Want als je kijkt naar Tubbergen bijvoorbeeld, nou, daar wil geen hond een asielzoeker opvangen. Nou, ik denk dat er een groot verschil is met Tubbergen en wat hier gebeurt. Want dit is niet dat wij als lokale overheid zegt, u moet dit gaan doen. Nee, precies. Maar mensen komen bij ons aan en zeggen, wij willen dit graag doen. En wij zeggen, fantastisch, daar willen we graag aan meewerken. Dus dat is al een heel groot verschil. En het tweede is dat dit ook echt iets is van heel veel mensen bij elkaar. Dus het is echt, nou ja, ik zou zeggen bijna de uitwerking van samenleving. Dat je het met elkaar doet. Maar snapt u dan die woede van die mensen in Tubbergen? Of denkt u dan van, je moet nu gewoon niet zo zeuren en gewoon die mensen helpen? Ja, dat vind ik best wel een moeilijke vraag. Want ik kan me voorstellen, als je iets opgelegd wordt, dat je dan sowieso in de weerstand komt. En tegelijkertijd, dat is dus misschien het grote verschil. Ja. Ik denk dat dat een heel groot verschil is. En Marleen, ik denk, in Tubbergen praten ze ook over een grootschalige opvang. Waar wij expliciet heel mee bezig zijn de kleinschalige opvang. Ja. Dus, en, ja. Maar wat bedoel je dan, kleinere aantallen? Ja, kleinere aantallen. Wel net zoveel, maar verspreid over de hele gemeente. Ja, ja, niet allemaal op één grote gymzaal met z'n allen tegelijk, maar meer in verschillende plekken. Ze zijn bang voor opstootjes. Maar ja, zet 100 Nederlanders op één plek, krijg je ook een opstootje. Ja. Ja. Maar zet 8 Nederlanders in een huis, dat kan relatief gewoon. En hoe kijken jullie dan naar de situatie in Den Haag? Hè? Want jullie zeggen hier eigenlijk, we gaan dat gewoon zelf doen. We nemen zelf het initiatief, we gaan die mensen gewoon helpen. Als ik kijk naar Den Haag, dan rollen ze vechtend over elkaar heen. Hè? Ook de christelijke partijen eigenlijk. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik triest. Als ik zie wat wij met elkaar hebben gedaan, wat net gezegd heb, de hervormde gemeente samen met de gereformeerde gemeente en de Rooms-Katholieke gemeente. We hebben niet eerst met elkaar gezeten van welke weg. Nee, dit gaan we doen. En laten we al die politieke partijen dat nou ook gewoon eens doen. Ja. Nou, wat heel mooi is vanuit die kerkelijke gedachte is, mensen zeggen, ja, het maakt niet uit hoe die opvangcrisis is ontstaan. We hebben hier mede mensen in nood, daar moeten we wat voor doen. Ja. Dus er wordt ook heel erg mensen blijven weg van het Zwarte Pieten, zal ik maar noemen. Ja, nou ja, dat zegt u nou wel. Maar Wopke Hoekstra, die gold ook ooit nog als een goed christen, die hoor ik toch laat zeggen, het moet allemaal veel strenger en minder. Wat denkt u dan? Nou, hij werkt niet bij de lokale gemeente, denk ik dan maar. Ja, ja. Dat is misschien maar goed ook. Maar wat vindt u ervan? Nou, ik ben heel blij dat we het in kamp op een andere manier doen. Ja precies. Ja. Nou, heeft u ook afgelopen week gesproken met onder meer het ministerie van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken. Hoe verliep dat? Nou, ontzettend positief. Ja? Dus ze zijn heel constructief. Ze zijn onder de indruk van onze plannen. En ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. Dat we ook daar de samenwerking mee gaan vinden. Dus we zijn hem nu aan het zoeken, maar ik denk ook dat we hem gaan vinden. Nou, dat klinkt in ieder geval ontzettend optimistisch. Laten we het allemaal hopen of sommigen onder u bidden dat die plan zo snel mogelijk van de grond komt. Hartelijk dank voor jullie uitleg en heel veel succes, projectleider Laura Prat-Bertrams en vrijwilliger Marleen Kracht. Ja, en hier bij ons in Kampen staat nog steeds Erwin Nijhoff en oudere luisteraars. Ja, hoor ik ook in één keer bij de oudere luisteraars. Dat krijgen we nou, maar die kennen hem misschien al van de Prodigal Sons. Dat was een goede band. Ken jij die band nog, Frank? Ja, ik ken het zeker, maar niet zo goed als jij. Want ja, ik hoorde dat jij er echt ontzettende fan van was. Ja, ik was altijd echt wel fan van die band. Maar Erwin, wanneer zijn jullie opgericht met de Prodigal Sons? Dat is begin jaren 90, denk ik, hè? 1991, voorjaar. En dat ging eigenlijk gelijk al goed. Eind van het jaar stonden we in Paradiso in de finale van de Grote Prijs met Treintje Oosterhuis onder andere. Nou, dan heb je het wel gemaakt. Hoor. Ja, dan heb je het gemaakt. Nee, maar jullie hebben ook wel een aantal hits gehad. Op Pinkpop gestaan natuurlijk ook nog. Was dat dan het hoogtepunt met de band? Dat wordt vaak gevraagd en gezegd. Maar dan, ik vind zelf altijd eigenlijk persoonlijk de grootste hoogtepunten spelen met je helden. Zeg maar. Ik heb de eer gehad om met de drummer van Elvis te spelen. waar Elvis mee doorbrak in de jaren 50. DJ Fontana en Scotty Moore, zijn gitarist. Ja. Mick Taylor van de Rolling Stones gespeeld. En, nou goed, met drummer van, die eerste drummer van Bruce Springsteen van de E Street Band. Ja. De eerste twee albums. Ja, dat zijn van mij... Dat klinkt natuurlijk heel goed, ja. Maar er is ook een beetje een soort ding... dat je helden eigenlijk niet moet ontmoeten. Want dat valt ook wel eens tegen. Ik zie jou kijken. Jij zit nu te kijken, zal ik het vertellen of niet? Ik stond met Chuck Berry in de lift. Ja, maar dat kan ik beter niet vertellen. Maar dat was ook een held van mij. Maar nee, maar in ieder geval... Wat gebeurde er dan in die lift met Chuck Berry? dat is een belachelijk vraag. Is misschien wel leuk om het te vertellen. Ja, we zijn er ook toch. Ik ben normaal niet zo snel van de handtekeningen en de foto's en weet ik veel wat. En Keith Richards van de Rolling Stones, een van mijn andere helden, die tapte Chuck Berry, ook zijn held... op het verkeerde moment op de schouder en die kreeg een hoek, ging gestrekt. En Keith Richards zei, dat is de eerste man die mij ooit sloeg... die ik niet teruggeslagen heb. Ik zei, dat moet ik niet hebben. Een vriend van mij, vraag hem om handtekening. Maar hij was in goede doen, Heineken Music Hall. En stond op punt om op podium te gaan. Ik denk, weet je wat, dit is toch wel een once in a lifetime. Elvis is mijn grote held, maar Chuck ook zeker. En ik denk, autograph, sure, no problem. Maar ik had er niet op gerekend. Dus het enige wat ik bij me had, was een promokaart van Erwin Nijhoff. Echt waar? Dus die gaf ik aan mij. Hij lag helemaal in een deuk. En toen iemand had nog ergens een pen en zo krabbelde hij zo'n halve handtekening van Chuck Berry. Spannender dan dit is niet geworden. Ik vind het een goed verhaal. Waar is die handtekening op dit moment? Ik ben bang dat ik hem kwijt ben. Hij heel goed. Dat zegt wat, hoor. Dat is dan ook weer... Ja, bewijs, hè, maar het is echt... Die vriend van mij kan het beamen, maar ik heb de feitelijke handtekening... heb ik op dit moment kan ik niet weer vinden. Je gaat die spelen van de Prodigal Sons. Ja. Wat ga je spelen? De tijd dat ik liedjes begon te schrijven in een boerderij in de buurt van Dalfsen. Een jaar of 16, liefdesverdriet. Om mijn muziekavond kan ik me nog herinneren. En daar ging van alles mis. En uiteindelijk ben ik blij dat het misging. Want dat liedje heeft ervoor gezorgd dat we in Amerika belanden... en op Pinkpop mochten spelen. Dan met You Still Think. Hier is die, dames en heren, Erwin Nijhoff met You Still Think. You keep telling me lies and I think that I don't want it anymore. Never sure if I can trust you, never sure if you met someone new. Was too blind to see that you were only playing games with me. And I'm tired of wasting all my time, and now I'm sure I'm really gonna leave. You still think that I need you. You still think that I want you. You still think that I love you. But I'm gone. You now, and I'm happy I was able to decide. I'm glad those nights were over when I suspected you. You said I wasn't right, but I found out that I was right, and now the only thing you do is cry. You better cry on the air. So I hope you feel the same way I felt in all those many times I had to cry. You still think that I need you. You still think that I want you. You still think that I love you. Well, I'm gone. See you later. I hope that I'll never meet you again. Well, you'll be a bit confused right now, and I'm sure I never want to see you again, no. I give you a piece of your own cake, the cake you don't seem to like now anymore. Oh, and I think I'd just have another piece. Meanwhile, slamming with the door. Met de jaren 90 classic, You Still Think. Ja, ik zag het programma voor deze uitzending en dacht, yes. Na vorige week de frikandellen special in Dordrecht en de eierballen in Groningen krijgen we nu een andere heerlijke delicatesse te eten, namelijk kamperuitjes. Want kamperuien, daar gaan we het over hebben. Ja, want hier aan tafel is onze collega Astrid de Jong aangeschoven. Radiopresentator bij Radio 1. Ja, beter bekend als de nachtzuster natuurlijk. Zeker, hè? Ja. Maar veel belangrijker vanavond, trots kampenaar. Ook nog. Mag ik dat zeggen? Trots kampenaar. Ja, mag je zeggen. Dan stoot je wel mensen tegen het hoofd, want ik woon hier pas 26 jaar. Oh, dus ik ben geen echte kampenaar. Niet geboren, maar wel getogen kampenaar. Nou, een beetje. Ja, ik ben hier echt wel om te studeren naartoe gegaan. Maar ik heb wel 3 nieuwe kampenaren gemaakt. Dus nu hoor ik er wel een beetje bij. Ja. Toen we jou belden, we hadden contact over die kamperuien. Het is geen delicatesse. Je kunt het niet eten. Dat dachten wij in eerste instantie. Maar wat is het wel? Wat is de kamperui? Een kamperui is een verhaal of een legende over de domheid van de kampenaren. Dus een verhaaltje dat vertelt hoe dom de kampenaren vroeger waren. Want ze zijn dom, de kampenaren. Nee, ze zegt vroeger waren. Vroeger waren. Nou, dat zegt ze omdat ze hier woont. Zo slim ben ik dan weer niet. Nee, maar er valt een hoop over af te dingen. Maar die verhalen, die dateren wel van lang geleden. Maar ik geloof wel dat Kampen tot de domste gemeente van Nederland behoort. Echt waar? Ik weet niet of ik dat hier hardop moet zeggen. Maar nou ja, je bent er nou toch. We zitten in Kampen, per slot van rekening. Aan de andere kant zijn die uien wel heel erg winstgevend, omdat we er een boel mee doen tijdens braderieën en dergelijke. Dus komen alle toeristen naar Kampen toe om die verhalen dan weer te ervaren en te horen. Het hoort bij het cultureel erfgoed. De Kampen geven ons geld. Maar kennelijk is het wel zo. Dus, maar dat zijn van die testen. Bijvoorbeeld Leiden komt daar ook altijd heel slecht uit. Ja, Kampen daar slecht uit. Nog slechter uit? Nou, ik weet niet waar dat ten opzichte van Leiden stond. Maar dat gaat dan om de hoogte van het IQ. Maar in Leiden is dat geloof ik niet meer dan 65 op een gegeven moment. Hè. Daar zitten we boven, durf ik wel te zeggen. Maar die kamperui, hè, dat zijn dus verhalen over de domheid van de kampenaren. Ja. Wat is de bekendste kamperui? De bekendste, als je hier Kampen binnenkomt rijden, dan zie je een koe hangen aan de toren, de Kampentoren. Een koe? Hangt aan de toren? Het is een plastic koe. Okay. Het is geen echte koe. Okay. Maar vroeger was het een echte koe, omdat de kampenaren hezen een koe de toren in om het gras van de toren af te eten. Omdat ze dachten van, oh, dat is zonde van de Zwollenaren. Die staan dan, dat zijn zeg maar de Nederlanders en wij zijn de Belgen. Belgen dus de domme en de gierige. De Zwollenaren lachten ons uit dat wij gras hadden groeien op de toren. En dus gingen we met kampenaren een koe omhoog hijsen om dat gras dan van de toren af te eten. Ja. Daarbij overleed de koe. En op een of andere onduidelijke reden hijsen we nog steeds iedere zomer een koe in die toren. Om die traditie een beetje in stand te houden. Dank je, ja. Nou, maar ik vind het ook wel een beetje gek eigenlijk. Want het is dus een soort van getuigenis van domheid. Ja. Maar dat vier je ook op een bepaalde manier. Nou, er zit nog een verhaal achter. Maar niet veel kampenaren kennen dat volgens mij. Dat vroeger, in de Hanzetijd, waar ik dan toevallig alles vanaf weet. Toen waren wij heel rijk in Kampen. Maar ook echt heel rijk. En die kampenaren, die mannen, die werden gevraagd in heel Nederland om te vertellen hoe je rijk werd. Ja. Die konden gewoon als speeches geven in het land. Precies. Wil je bij ons dan aan onze handelaren vertellen hoe jullie dat gedaan hebben? Tit-talk uit de Hanzetijd. Ja, precies. De kampentalk. Die dus in heel Nederland en ook daarbuiten werden ze gevraagd. Maar die kampenvrouwen die zaten dus thuis zonder man. En die zijn bij elkaar gaan zitten. Hebben deze verhalen bedacht. Dat zegt de overlevering. Hè? Dus die hebben deze verhalen bedacht. Die hebben ze verspreid over Nederland. Waarop mensen dachten, een dommerikke die kampenaren. Laten we ze maar niet meer vragen. Kwamen de mannen weer thuis. Echt waar? Wat een geweldig verhaal. Slim, hè? Vind ik wel goed bedacht. Maar dan nog even één ding. Waarom heet het dan een kamperui? Ja, daar verschillen de meningen over. Het ene is dat in de 19e eeuw taalgebruik is uiig een beetje dommig, een beetje flauw. Ja. Ik geloof dat er een verhaal is, wat meerdere steden kennen dat in Nederland, dat er een handelaar kwam met een ui in Kampen. Mm-hmm. En zei, ik kan fantastische groentesoep maken met alleen maar deze ui. Dus hij kreeg een pan met water, deed daar de ui in en zei, nou, een worteltje zou wel lekker zijn. Dus kwam een kampenaar met een worteltje aan. Zeg ik, nou, misschien moet er nog 1 biljoen dingetje in. Nou, kwam een kampenaar met een... Uiteindelijk werd het een fantastische groentesoep. Ja. Gemaakt van maar 1 ui, dachten de kampenaar. Oh, ontzettend goed verhaal. Leeft het eigenlijk nu nog, als kampenaren elkaar tegenkomen? Die zeggen, heb je nog een ui voor mij? Of... Ik denk wel dat alle kampenaren de uien wel kennen. Ja? Maar zijn er ook hedendaagse uien waar een koe aan een kerktoren hangen? Dat doe je niet meer, denk ik. Hè? Maar is er geen echte? Ik weet, zijn de mensen van de gemeente weg? Want ik durf het niet zo goed te vertellen. Maar we hebben een nieuw zwembad in Kampen. Dat was een Olympisch zwembad. Dus precies 50 meter, dat weten jullie. Daar zijn er niet zo heel veel van. Dat is best wel bijzonder. Moest 50 heel meter. Groot. Ja, dat is 50 groot, hè? Meter. En dat hadden ze dus helemaal uitgerekend. Behalve de tegeltjes, die kwamen er nog op. Ja, dan is die geen 50 centimeter. Dan is die geen 50 meter. 59, 998. Maar geen 50. Nee. En dat is dus typisch kamper. Dat is dus, gaat nu rond als een nieuwe kamper uit. Maar dat is ook wel vrij dom. Ik weet niet of het echt zo is. Ik ga even meten straks. Het is te mooi om niet waar te zijn. Ja, precies. Ja, ja. Kom maar kijken allemaal in Kampen naar ons zwembad. Ja. Maar zit er nou een kern van waarheid in die domheid van die kampenaren? Ja, we zijn nu entrenoe, je kunt het even vertellen. Jij hebt veel met kampenaren te maken. Denk je af en toe dat je op straat hebt gelopen en denk, nou, die zijn niet helemaal 100 punten. Nou, er zijn er een paar. Ik noem geen namen. Nee, maar het is wel... De kampenaren zijn gewoon heel chill. Dus die lopen niet te koop met hoe slim ze zijn. Maar aan de andere kant lopen we straks nog even kamp in... en kijken hoe mooi het nog steeds is. En hoe gezellig en leuk. En onderkoeld ook. Ja. Het is altijd onder ons van... waar ben jij er eentje van in het kamp? Dus kan ik nog steeds. Maar ik vind ook opvallend dat je zegt... ik woon hier bijna 30 jaar. Ja, ik ben geen kampenaar. Ik ben geen kampenaar. Ik mag dat niet zeggen, echt niet. Mijn kinderen wel. Ja, maar die zijn hier geboren. Ja, maar ze zeggen hier allemaal, van wie ben jij er eentje? Zeggen ze, hier staat zelfs op de straat. En dan zeg jij nou van de jong? Nou ja, ik zeg dan nu, ik ben de moeder van Seska. Oh. Nou ja, en dan wordt het wel geaccepteerd. Ja, dan ben ik een kampenaar. Maar jij hebt als podcastmaker je ontzettend verdiept. Hè? Je vond het ook een ontzettend interessant onderwerp. Ik geloof dat de podcast echt gaat over de Hansestad. Hoe kwam je erbij dat je dat wilde maken? Nou ja, ik werd vooral gevraagd. En ik dacht, ik wil me daar wel eens in verdiepen. Want ja, ik ben natuurlijk journalist. Ik woon hier in Kampen, dus ik spreek veel mensen van organisaties. En altijd is het weer, Kampen is een hele mooie Hansestad. Mensen met bootjes zeggen ook altijd, oh, daar ben ik wel eens geweest, mooie Hansestad. Maar wat is dan eigenlijk een Hansestad? Dat wist ik niet. Nee. Dus dat ben ik toen gaan uitzoeken. En gelukkig waren er organisaties die dat een beetje wilden sponsoren. En dus dan ben ik gaan uitzoeken wat dan eigenlijk precies bedoeld wordt met Hanze. Behalve dat er leuk schepen door het water gaan en dat er vroeger rijkdom was. En kun je het kort uitleggen? Wat is het nou precies? Nou, vroeger was er dus rijkdom, maar vooral heel veel samenwerking. Dus er was echt samenwerking van hier tot Rusland en België op. En iedereen werkte samen om die handel goed te laten lopen. Dus eigenlijk... Een heel vroeg Europa gaat misschien weer heel ver. Maar er werd heel erg goed samengewerkt. Ze spraken zelfs dezelfde taal. Ze konden elkaar verstaan in Kampen en in Rusland. Wat ik super interessant vond. Ze waren toch niet zo uien vroeger? Nee, hè? Nee, dat valt reuze mee. Ja. Maar als je doet alsof je dom bent, dan kom je een heel eind. Hè? Dat is ook misschien wel Kampen. Ja. Heb je tot slot nog eens zo'n goede kamperui? Een fantastisch verhaal vind ik dat wij de kampenaren een hele grote vis hadden gevangen voor de bisschop die op visite kwam. De steur. Die zie je trouwens in de IJssel ook. Die steur, die hele grote steur. Ja. Daar nog. Die hadden we gevangen. Grote vis was die kwam, maar de bisschop die belde af. Toen dachten wij, de kampenaren, van ja, we moeten wel die vis bewaren voor als de bisschop alsnog komt. Ja. Dus toen hebben we de vis een belletje om zijn nek gedaan. In de IJssel gegooid. Kerfje op de rand van het schip waar we hem in het water hebben gegooid. Zodat we hem later weer terug konden halen als de bisschop kwam. Ach. Is niet gelukt. Nee, dat vond ik ook wel. Die zwemt er op de dag van vandaag. Met een belletje om zijn nek. Dank voor deze heerlijke historische verhaal. De journalist en trots... Kampenaar toch wel, ja, Astrid de Jong. Systeem Impala met de Less I Know The Better. Afkomstig uit Perth, een stad die ook wel bekend staat als het Kampen van Australië. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Ik sta met mijn werk dat slechts schoorvoetend erkend wordt op een eenzame post. En dat valt niet altijd makkelijk. Aldus dichteres Ida Gerhard, die lange tijd in Kampen woonde. Haar gedichten werden loodzwaar genoemd. En het is ook geen wonder dat je ze nu, 30 jaar na haar dood, nog wel eens ziet opduiken in rouwadvertenties. Ja, en toch, we hebben het hier over een groot dichteres die de PC Hoofdprijs won, verdorie. En ja, ze was toch totaal onhandelbaar. Maar toch geniet oud-boekhandelaar Ad ten Bos tot op de dag van vandaag van Ida Gerhard. Van de gedichten en van zijn herinneringen aan een zeer markante vrouw. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja, mag je toch zeggen, Ad? Ja, en ik geniet niet van alle gedichten, want een heleboel begrijp ik ook niet echt. Maar er zitten prachtige versen tussen. Ja. Laat bij het begin beginnen, want ik zat net nog even te tellen. Ida Gerhard was 46 jaar ouder dan jij bent. Ja. Maar je leerde haar kennen, jullie raakten bevriend. Hoe heb je haar leren kennen? Ja, dat was een conflict. Ik was boekhandelaar en ik had post weggebracht bij het postkantoor. Dat was nog in die tijd zo. Daar had je nog een postkantoor waar je naartoe kon. En ik kwam terug en toen zag ik mijn personeel ontredderd in de winkel. En voor haar, voor die kinderen eigenlijk, of voor mijn personeel, danste of stond daar Ida Gerhard. Furieus. Dus die mensen stonden plat tegen de boekenkast aan. Ze konden geen kant op te denken. Wat hebben we hier dan? Ik dacht, dat is zo'n bewoner van de psychiatrische inrichting die af en toe wel eens in de winkel komt. Maar tierend. Tierend. En ik kwam binnen en zei, bent u meneer ten Bos? Ik ben Ida Gerhard, moet u eens even luisteren. Die dag was een bundel van haar verschenen, die had ik niet in de winkel. Dus zij zei, waarom lig ik niet in de etalage, meneer ten Bos? En toen dacht ik, ik wist helemaal niet wie het was. Weet je? Dus, ik had net de winkel overgenomen van mijn vader, die was plotseling overleden. Ik was geen boekverkoper, ik wist er geen zak van, helemaal niets. Ik wist niet hoe dat ging, ik had die aanbieding gemist. En zij was dus op de dag van dat verschijnen was ze langs de Zutphense boekhandel gegaan om te kijken waar die lag. Okay. En, dus en was niet gewend dat het bij je vader wel in de winkel? Ja, mijn vader had al het werk verder. Al het andere werk was er wel, maar dat nieuwe boek niet. Ja. Maar hoe los je dat dan op? Dan heb je een tier wie Ida Gerhard in de winkel. Ja, ik moest er de winkel uitwerken. Daar kwam het eigenlijk op neer. Maar op een of andere manier had ik ook een zwak voor haar. Ik zag dat die boosheid was oprecht. Dus ze had ook een stem. Het leek eigenlijk wel of Wilhelmina in de winkel was, koningin Wilhelmina. Weet je wel, het was toch van een andere generatie. Die hebben andere taal, die spreken anders. En dat was Ido ook. Die had ook een soort deftigheid over zich. Maar niet bekakt, maar een soort deftigheid. Ik weet niet wat het was. Maar kreeg je haar wel rustig uiteindelijk in die winkel? Ik had geen kans natuurlijk. Nee. Ik had het niet. En dat was waar het haar om ging. Maar wel met de belofte dat het uiteindelijk in de etalage zat. Ik zei dat het goed ging maken. Ja. En hoe heb je dat gedaan? Ik heb er een brief geschreven. Dus een paar dagen later, ik heb erover nagedacht. Ik heb eerst het levend monogram gelezen. Dat is een verschrikkelijke bundel van haar. Dat schrijft ze over haar jeugd. Sonnet aan mijn moeder. Lees het maar eens een keer. Het is verschrikkelijk. Nou, klinkt juist een aanrader. Het is absoluut een aanrader. Absoluut een aanrader. Ja. Ja, zeker een aanrader. Maar het is, toen had ik wel begrip voor haar. Toen ik dat leven zag en dat gelezen, dacht ik, het is interessanter dan ik dacht. Want jullie begonnen eigenlijk dus met ruzie, conflict. Maar kun je wel zeggen. Ja. Maar uiteindelijk zijn jullie bevriend geraakt. Heel goed bevriend. Hoe is dat dan gegaan? Het ging vrij snel. Ida is wel zo, als je oprecht bent en je fantaseert niet. Zij mist ieder talent voor onbetrouwbaarheid, Ida. Hè? Om het maar even zo te zeggen. Dus als je streed bent en je zegt precies waar het op staat en je kon uitleggen wat er was gebeurd. Ja, dan kan ze daar wel even de hand over het hart strijken. En dan is het na een weekje zit in orde. En toen kreeg ik heb hem meteen gevraagd een bijdrage te leveren aan een boek. Ik was bezig met een boek. Uitgever. En toen zei ik, Ida, mag ik een paar regels van je gebruiken voor dit boek? Het gaat daar en daarover. Daar wil ik even over nadenken. En uiteindelijk leidde dat tot het heel grote gedicht Dolen en Dromen dat over Zutphen gaat. Dus daar zat natuurlijk een tijd tussen. Maar dat gaf dan wel aan dat je bevriend met haar kon raken. Ja. En eigenlijk is het helemaal niet slecht om met een ruzie te beginnen in een relatie. Nee, heb je dat maar vast gehad? Dat niet alleen, maar je leert elkaar meteen kennen. En de meeste begint ze vaak wat zoetsappig enzovoort. En dan blijkt na verloop van tijd dat je elkaar helemaal niet mag. Maar als je een flikse ruzie hebt gehad en je kunt het oplossen, dan weet je dat het goed zit. Ja. Ja. Ja, Frank en ik hebben ook één keer per week ruzie met elkaar. Dat houden zaken scherp. Hè? Ja. En laten we even stilstaan bij Ida's tijd in Kampen. Want zij woonde uiteindelijk hier meer dan 10 jaar. Ja. Ze is hier ook gedebuteerd en gaf hier les op het gymnasium. Ja. En ook niet onbelangrijk, ze woonde aan de IJssel. Ja. Aan de IJssel woonde tegenover het gymnasium. Ik ben iets eerder naar Kampen gegaan. Ik ben door dit prachtige stadje trouwens gelopen. Ja? Maar ik ben even naar die plekken geweest waar ik vroeger met Ida ook kwam en zo. En toen wist ik, zij heeft het ook altijd gezegd, Kampen was haar lievelingsstad. Waar ze overal gewoond heeft, maar Kampen, dat had iets bijzonders voor haar. Dat was eigenlijk een mythische wereld voor haar. Want Ida leefde niet in de actualiteit, zoals eigenlijk wereldvreemd. Dat mag je wel rustig stellen. Ze leefde net zo makkelijk 25 even terug. Er is een schitterend gedicht dat in Kampen speelt, de Intocht. Dan beschrijft ze hoe kinderen naar het gymnasium komen. Maar dat grijpt uiteindelijk helemaal terug tot 500 jaar voor Christus. Dan moet je maar eens even kijken hoe ze dat doet. Dat had Kampen voor haar. De bevolking, schrijft ze over die kinderen uit Genemuiden en Zwartsluis. Dat zijn streken hier in de buurt. Die toen op de fiets naar het gymnasium komen. Daar ziet zij dan eigenlijk die klassieke wereld in terug. En wat die poëzie van haar, we zeiden het in de inleiding. Sommige mensen zeggen ook, ja, het is eigenlijk loodzwaar. Je ziet het wel eens in rouwadvertenties en zo opduiken. Ja. Maar wat maakt het nou zo bijzonder? Waarom is het zo goed? Waarom is het zo goed? Iedereen kan het lezen. Je moet er wel de moeite voor doen. Het quasi klassiek, maar als je goed leest, als je het echt heel goed leest, zoals ze dat zegt, met volle aandacht leest, dan kun je uiteindelijk elk gedicht begrijpen. Ze vindt het onzin dat je het gymnasium moet hebben om haar gedichten te kunnen begrijpen. En je hebt van die mensen die schrijven in een soort geheimtaal. Dat moet je dan maar leuk vinden om te lezen. Ja. Maar Ida vindt dat iedereen het gedicht moet kunnen lezen. Maar wat voor gedichten zijn het eigenlijk? En hoe is dat ontvangen uiteindelijk? Ontvangen vrij moeilijk. Ze debuteerde in het voorjaar 1940. Toen zei Gerard Reven, wel een slecht tijdstip om te debuteren. Had hij ook alweer gelijk? Ja, maar dat kon niemand weten. Achteraf is het een hele makkelijke opmerking. Ja, ja. Maar goed, na de oorlog krijg je die groep van de vijftigers. Dat was in één keer moest plotseling alles anders. De wereld moest anders. Alles moest nieuw. De meeste monumenten zijn gesloopt na de oorlog. Want alles moest nieuw. Ja. Maar ook in de poëzie was dat zo. Je kreeg toen de vijftigers. En ieder had die hele klassieke methode. Dus dat werd toen meteen van tafel geveegd. En het heeft heel lang geduurd voordat zij die erkenning kreeg. Ja. Uiteindelijk zijn die gedichten in een kraakheldere taal geschreven. Er zitten geen modewoorden in. Dat zit allemaal niet. Dus dat heeft een veel langere levensduur dan al die gedichten uit deze tijd. Maar je moet er wel van houden. En je moet bereid zijn om Ida te volgen. Okay. Want het is lyrische poëzie. Dat betekent, ze heeft het over haar stemmingen, over haar opvatting. En dan moet je ook de wereld van Ida kennen. Maar ja, jij hebt een gedicht bij je, dat ga je zo voordragen. Ja, dat is zo'n... Welk gedicht is het? Ja, dat is zo'n gedicht wat jullie zouden zeggen, dat hoort in de rouwadvertenties. Maar dat gaat over de gestorvenen. Oké. Ze heeft daar twee keer een gedicht over geschreven. Het eerste gedicht, de gestorven, gaat over haar moeder en haar verschrikkelijke verhouding met de moeder. Die lees ik niet voor, maar dit is gewoon over wat het is als je een dierbare bent kwijtgeraakt. Nou, en pak het erbij. Ik heb wel zin om... Ik ken het uit mijn hoofd, maar goed. Ken je het uit je hoofd? Ja, zeker. Ja, god, ja, dat heb ik vaak gelezen. Maar het is vaak met goede poëzie, of poëzie die je goed vindt, laat ik het anders zeggen. Als je dat leest, ken je het vrijwel meteen. Hmm. En als je het niet, als er niks van blijft beklijven, houd hem maar op, want dan heeft het heel weinig met je te maken. Of zo. Ja. Doe het uit je hoofd uit. Ja. Vind ik eigenlijk wel mooi. Nou ja, dat gedicht De Gestorven, dat komt uit een bundel. Ik weet niet meer precies waar het vandaan komt, maar dat heet. Het begint met 7 maal om de aarde te gaan, als het zou moeten, op handen en voeten. 7 maal om die ene te ontmoeten die daar lachend te wachten zou staan. 7 maal. Sorry, ik heb. 7 maal om de aarde te gaan. 7 maal over de zeeën te gaan. Wat kan het mij deren? Sorry, ik kan het dus niet. Schraal in de kleren, wat zou het mij deren? Kon uit de dood ik die ene doen keren. 7 maal over de zeeën te gaan. 7 maal om met z'n tweeën te staan. Dat is veel geciteerd in de poëzieadvertenties. Ik zie als je het voorleest, dat grijp je ook aan. Ja, grijp me aan. Ja. Waarom is dat? Ja, het is toch een oude vriendin. Het is heel merkwaardig dat je heel goed bevriend bent geraakt met een 45 jaar oudere dame. Want dat was het natuurlijk. Ja. We zijn op alle fronten verschillend. Alle verschillen die je kunt bedenken tussen mensen, die hadden wij. Maar we konden elkaar leiden, zo was het eigenlijk. Ja. En vooral als we, wat ze heel graag wilde, naar Kampen en dan ook nog naar Zalk. Weet je, dat was haar lievelingsding. Ze kon soms ook ontzettend vervelend zijn. Dan zei ik, als je je mond niet houdt, dan duw ik je nu de IJssel in. Dan zei ze, oh wat heerlijk, nog eenmaal langs Kampen. Weet je, zo. Dus dat was haar, eigenlijk een beetje haar hemel op aarde. Ja. Toch is het zo? Ja, zeker. Als ik zo de kampen loop en ik zie dat huis waar ik met haar geweest ben, ik zie het gymnasium, wat min of meer in het verval is, wat je dan nu ziet. Dat geeft ook iets treurigs, maar dat past dan wel weer bij mijn gevoel voor Ida. Maar ik zie haar daar wel dat gymnasium in gaan. Ja. En het genot dat ze had, dat ze daar kon werken. Want ze had dus, dat was in de jaren 30 dat ze daar een aanstelling kreeg. En toen was ze dus lang werkeloos geweest. Dit was voor het eerst dat ze grond onder de voeten kreeg. En dat is kampen. En dat is voor haar altijd geweest. Ja. Toch is het wel zo dat ze, nou, niet in kampen, maar in Zutphen, haar hebben geprobeerd te eren met een standbeeld. Maar ja, ik begreep van jou dat het zo leuk was dat het meer op Jacques d'Ancona leek dan op wie dan ook anders. Nou ja, ik laat zeggen, als ik dat standbeeld van verre nader, zie ik het profiel wel van Ida. Maar als ik dat gezicht bekijk, ja, dan leek meer op Jacques d'Ancona dan Ida Gerhard. Maar ik vond dat echt, ja. Ja. Ik moet natuurlijk niet zeggen, nu haal ik de haat van alle Zutphenaren op. Ja, maar een lelijk beeld is een lelijk beeld. Ja. Zo is het. Ja, het hoort bij deze rubriek. We moeten het toch stellen. Is het literatuur voor in of toch voorbij het haardvuur? Ja, nee, dat is een foute vraag. Dit is echt absoluut een literatuur dat je over 100 jaar nog beschikbaar is. Of je het dan in het haarvuur moet gooien, dat weet ik niet. Maar nu nog niet. Ja, dus is een beetje een uien vraag, Frank, even. Ja, maar ja, dit is het lot van deze rubriek. Zo is het. Prachtig. Fijn dat we even hebben kunnen stilstaan bij de grootste dichteres die Kampen heeft gekend. Dat kunnen we wel zeggen, toch? Ja, nou, ja, ik weet niet wat andere dichteres zijn, want ik ben natuurlijk geen Kampenaar. Nee. Ik ben een Zutphenees, zoals dat heet. Ja, nou ja, goed. In ieder geval, dankjewel. Ad de Mos. Liefhebbers van podiumkunsten. Mensen die houden van een lach en een traan in het theater. Er zijn nog kaarten. Er zijn nog kaarten. Ja, er zijn nog een paar kaarten. Zijn er nog kaarten? Ja, haast u snel naar uw theater. Er zijn nog kaarten. Je had het niet verwacht, maar ze zijn er nog. Reserveer ze. Dit is echt de meest bizarre intro op heel Radio 1, weet je dat? Maar goed, zijn er nog kaarten? Dat is de vraag. En aan de telefoon hebben we cabaretier Pieter Jouke. Ja, Pieter, ben je daar? Inmiddels. Ja, ik ben er zeker. Ja. Ja, godzijdank. Ja. Pieter, jij bent geboren Kampenaar. Ja, zeker. En trots, hè? En ben je ook een beetje getogen hier? Ja, de eerste 2 jaar wel. Ja. En daarna ben ik verder doorgetogen naar Friesland. Ja. Op je tweede al. Maar heb je nog herinneringen aan jouw tijd in Kampen? Nou, ik heb toevallig wat foto's terug proberen te kijken. En dat is gelukt. En het viel me op dat mensen heel veel in zwart-wit waren. En wollen kleding droegen. Dus het was koud in Kampen blijkbaar in die tijd. Ja. We hebben het hier over mid-jaren 70, gok ik zo, Pieter. Ja, zo 73 of 75, schat ik in. Ja, precies. En toen was het altijd koud in Kampen. Ja, ja. Ja, blijkbaar. Ja. Dat was natuurlijk, maar is het dan na die eerste 2 jaar dat je hier getogen was, vermijd je Kampen sindsdien? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben daar ooit een keer naar terug gegaan, omdat we met een oud huisgenotenweekend daar vandaag gingen varen. En ik heb er een aantal keer gespeeld, maar ik vind het echt een hele leuke. Het is veel mooier dan ik me herinnerde. Ja. Ze hebben ook kleuren en zo, maar ook qua haven. Prachtig. Ja. Pieter, jij bent nu bezig met een nieuwe voorstelling, Laarslappen. Wat kunnen de bezoekers, wat kunnen die verwachten? Het is een ongeveer 90 minuten met heel veel absurdisme, maar ook mooie verhalen. Het gaat over helden en over anti-helden. En we leven in de tijd waarin het makkelijkste is om een held genoemd te worden, maar misschien wel het moeilijkste is om een held te zijn. En daar gaat die voorstelling een beetje over. Dus, En dan met heel veel lol en vervreemding. Ja, dat zijn we ook ontzettend van je gewend natuurlijk. Hey, maar even voor de goede orde. Speelt Laarslappen dan ook een voorstelling in Kampen? Nee. Dat is dit keer niet gelukt. Vanwege het drukke schema van Kampen, denk ik. Ja. Oké. Okay. Mochten de mensen uit Kampen luisteren, en daar ga ik vanuit, ik neem dat iedereen uit Kampen luistert op dit moment. Ja, boek me, want ik kom heel graag spelen in Kampen. Mijn geboortestad, tuurlijk. Ja, dat snap ik wel. Wanneer ga je in première? Op dinsdag 20 september in de Kleine Comedie in Amsterdam. Oké. Okay. En de laatste kaarten die gaan nu in de verkoop. Die eerste kaarten doen we dan daarna. Dus er zijn nog kaarten. Ja, er zijn nog kaarten, en hopelijk hopelijk kom je nog eens naar Kampen. Goed, de voorstelling Laarslappen van cabaretier Pieter Jouke is overal te zien. Behalve in Kampen, er zijn nog kaarten. Dankjewel, Pieter Jouke. Dankjewel. Ja, de Dutch Destroyer, de Bold Slayer. Woorden schieten tekort om de gigantische voetbalkracht te beschrijven die Jaap Stam op het veld was. Ja, hij won de Champions League. De wereldbeker werd voor miljoenen naar Manchester United gehaald. En toch past één bijnaam het beste. En tenminste, ja, we zijn hier natuurlijk bij Dos Kampen. Jaap Stam, de rots van Kampen. Dat vind ik echt een mooie bijnaam. Volgens mij is hij op dit moment bij zijn club in bij Manchester, zijn oude club, op de tribune. Of die ze hebben weer gewonnen. Ja, Anthony heeft ook alweer gescoord, ja. En we hadden hier daarom graag een gesprek gevoerd met zijn oude trainer bij Dos, namelijk Gerard Plender. Maar helaas, Gerard Plender die moest op het laatste moment afzeggen wegens privéomstandigheden. En wij zullen dus nooit weten hoe de kleine Jaapie Stam hier binnenkwam bij Dos Kampen. Of hoeveel die dronk tijdens die beruchte Dos Disco. Ja, maar misschien horen we dat wel als we nog eens terug mogen komen hier in Kampen. Intussen willen we Gerard Plender graag een hart onder de riem steken. En daarom is de volgende plaat voor hem. Gerard, veel sterkte. Gerard, met Jaap Stam. Het leek mij of ons leuk om jou eventjes toe te spreken. Ik heb jou ook al eens in het verleden verteld dat het heel belangrijk is dat je als jonge speler de juiste mensen tegenkomt die je sturen, die je soms de hand vasthouden en steunen in alles wat je doet. En jij bent natuurlijk een van die personen geweest in mijn carrière en vooral bij Dos Kampen. En dat heb ik bij Dos altijd gehad. En Dos is daar heel belangrijk voor mij in geweest. En zelfs af en toe in de Dos Disco dat we een biertje hebben kunnen drinken uiteindelijk. En af en toe s'avonds om 12 uur nog met de sporttas op het fietsje terug naar huis ging. En het voetbal is enorm belangrijk in je ontwikkeling. En dat heb ik bij Dos altijd gehad. En Dos is daar heel belangrijk voor mij in geweest. En jij bent natuurlijk een van die personen geweest in mijn carrière. Die je sturen, die je soms de hand vasthouden en steunen in alles wat je doet. Dus bij deze nogmaals dank. Onions van Booker T en de MG's, featuring niemand minder dan Jaap Stam himself voor zijn oude trainer Gerard Plender. Ja, ik vond het echt geweldig om te horen. Dat is eigenlijk een fantastisch format dit, weet je dat? Nee, maar het is ook een beetje een ode aan de plek waar wij nu zitten. Ja. Dat hij vertelt over mooi, die donkerbruine stem van Jaap Stam daaroverheen. Ja. Die dan heeft over een colaatje, een biertje op de Dos Disco en met fietsje naar huis. Toch prachtig. Ja, mooie man. Jaap Stam, we hadden het er net over, Frank. Ja. Jij hebt ooit dat spandoek voor hem gemaakt. Ja. Jaap Stam, de Rots van Kampen. Ja. Maar je hebt hem later ook ontmoet, hè? Nee, ja, ik heb hem een keer... Ik maakte het programma een shirtje ruilen, waarin ik langs ging bij profvoetballers om te praten over hun geruilde shirtcollectie. Na afloop is het vaak van shirtjes. Mooi programma. En toen kwam ik aan bij Jaap Stam. En toen zei Jaap, die wist natuurlijk dat ik van Willem II heel erg fan was. Die zei, even voor de goede orde, ik heb geen enkel shirt van Willem II bij me. En toen zei ik, waarom niet? Wat onaardig. Hij zegt, ja, ik ken jou. Dan ga je alleen nog maar over Willem II praten. En ik heb een grotere carrière gehad dan alleen maar Willem II. Dus die heb ik niet meegenomen. Zei hij dat echt? Ja, optie Jaap Stam. Maar dat had jij kunnen zijn. Ja, nee. Dat is een hele gemeene nare grap. Het is wel duidelijk meteen. Het is wel duidelijk. Maar toen zei ik tegen Jaap, even voor de goede orde, jij bent wel de enige voetballer waar ik ooit een spandoek voor heb gemaakt in het stadion. Toen zei hij, wat stond er dan op? Ik zeg, ja, met Stam is je het vierkant van Vesseman Bier, toenmalige keeper. Ja, hij zegt, was jij dat? Nou voel ik me toch heel lullig dat ik dat shirt niet heb meegenomen, zei hij toen. En toen zei hij, weet je wat? Ik heb wel een shirt voor jou, dat mag je hebben. En toen gaf hij mij een shirt van een oud ploeggenoot bij Willem II, Sami Hypia. Die speelde in de tijd bij Liverpool.

Burgemeester Molenburg van Zandvoort is positief over het verloop van het weekend van de Grand Prix van Nederland. Verstappen won de Grand Prix vandaag, net als vorig jaar. Ruim 100.000 fans keken toe vanaf de tribune op het circuit van Zandvoort. En volgens de burgemeester was het een mooie dag met uitstekende sfeer. En ook de uitstroom van bezoekers verloopt volgens Molenburg zonder problemen. Het weer blijft nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Later vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met maxima rond de 30 of 31 graden. De dag start vrij zonnig, maar later wat meer bewolking en vanuit het zuidwesten regen en mogelijk onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. KWF is tegen kanker, maar vooral voor het leven. Mijn naam is Gijs Staverman en ik collecteer tijdens de KWF Collecteweek van 4 tot en met 10 september. Collecteer ook. Het kost je maar een paar uurtjes. En elke euro draagt bij aan een beter leven met en na kanker. Ga naar kwf.nl en help mee. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Ah, oké. Ken je onze autoverkoopservice al? Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. Zonder onderhandelingen en geheel vrijblijvend. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Levend landschap, molens, loodjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Goedenavond. Dit is nog steeds Dijkstra in Even blij ter plekke. Vanuit de kantine van Doskampen. U raadt het al, in de fraaie Hansestad Kampen. Ja, straks spreken we met de biograaf van een wereldberoemde kampenaar. Namelijk Willem Kolf. Een kampenaar in hart en nieren, zou je wel kunnen zeggen. Dat is een mooie subtiele aanwijzing alvast, ja, straks. Ja, en het gaat in dit uur ook over schokkers en schilders. Over baanwielrennen. Erwin Nijhoff die is er nog. Maar we beginnen met een heel droog onderwerp. Ja, de hele zomer al worden Nederland en Europa geteisterd door hitte en vooral droogte. En dat heeft gevolgen, en die merk je ook zeker aan de rivier die langs Kampen stroomt, namelijk de IJssel. Bij ons is aangeschoven Hans Perenboom, plaatsvervangend dijkgraaf van het waterschap Drents-Overijsselse Delta. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Perenboom, ik heb me laten vertellen dat u al een kwart eeuw in het bestuur van het waterschap actief bent. Heeft u het ooit in die periode al zo droog gezien? Niet tijdens mijn waterschapsperiode. Wel toen ik jong was, 1976. 76, ja, dat ja. Was ook dat was een droge tijd, hè? Dat was een hele droge. Ja? Ja? Was die nog droger dan nu? Nou, de getallen die we nu halen in het neerslagtekort, die komen bijna overeen met 76. Oké. Okay. Nou, maar ik hoor toch mensen altijd zeggen, ja, het wordt steeds warmer, het wordt droger en zo. Maar u zei, 76 was het ook al droog. Ja, maar niet zo warm. Ja. Maar wel zo droog. Ja, maar toen was het toch wel een uitzondering. Kwam niet zo, het komt steeds vaker voor. Ja, 2018 was het ook volgens mij knetterdroog. 2018 vond ik zelfs lastiger, want toen was het al heel vroeg droog. Ja. En dit jaar was het iets later. Eigenlijk begon het pas problematisch te worden, half juli. En toen begon het al eind mei problematisch te worden. Maar wat kunt u er nou over zeggen? Want hoe droog is het? Wat merk je daarvan als je langs de IJssel wandelt? Kijk, als je een puur getal pakt, dan zeg je... je hebt een neerslagtekort van 317 mm. Dat zegt niemand wat. Nee, dat zegt ons helemaal niet. En als je het over de IJssel hebt en je gaat bij Kampen staan... zie je het ook nog niet echt. Maar ga je bij Deventer staan... dan sta je gewoon in een gat te kijken met een klein riviertje. Wat normaal gesproken nou toch wel een vrij forse en robuuste rivier is. Ja, en dat is dan ook wel zichtbaar. Hoe erg is dat dan? Nou, dat is lastig sowieso voor de scheepvaart... Maar voor ons is het vooral lastig als waterschap... omdat wij langs de IJssel water inlaten. Zowel bij Deventer hebben we gemaald staan. En we maken ook gebruik van gezamenlijk met het zuidelijke waterschap... bij een opvoergemaal Eefde. Dat is daar vlakbij Zutphen. Okay. En daar zorgen wij dat die kanalen en alle watergangen van water voorzien worden. Ja. En ja. Dat wordt erg moeilijk als het laag staat. Daar hebben we ook hulppompen bij gezet. Ja, want u heeft 1000 kilometer dijken in dit waterschap. Maar wat gebeurt er dan precies als het zo droog is? Als het zo droog is met de dijken, die dijken moeten stabiel zijn. Als er weer wateroverlast komt, als het erg hoog staat in die rivieren. En wat ga je doen? Extra inspecteren. Je gaat kijken of het grasbestand in orde blijft. Dat het niet doodgaat, want dat gras dat is een hele belangrijke factor... om die dijken heel te houden. Precies. Ja. En dat doen we met de droge periode. Normaal kijken we altijd wel, maar met droge periodes en natte periodes... kijken we extra. Hebben we ook nog, als het echt spannend wordt, een dijkwacht voor. Ja. Nou, die is ook gezeteld hier in Kampen voor een deel. Maar wat ziet u dan nu, meneer Perenboom, als u daar langs wandelt? Denkt u dan van, gaat niet goed met die dijken? Of valt het mee? Dat ligt er heel veel aan of we van de week een beetje regen gaan krijgen... en of dat gras zich een beetje vlot wil herstellen... Dat is wel belangrijk. Als dat niet gebeurt, wat dan stort de dijk in? Nou, dat is wel heel erg dramatisch. Maar dan gaan we er wel heel erg secuur naar kijken... of er ook zwakke plekken ontstaan. Oké. Dus we staan voor een belangrijke week. Wij denken zelf dat als deze week in de weerberichten kloppen... dat dit jaar in ieder geval het ergste voorbij is qua droogte. Ik heb gecheckt, er komt regen, hè, deze week. Ja. Jij voelt dat meestal aan je linkdoorns. Heb je enige nieuwe smerig, dat klinkt. Maar goed, de IJssel speelt ook een belangrijke rol in de drinkwatervoorziening. Kunnen we iedereen nog wel een glaasje water voorzetten? Ja, we kunnen iedereen nog een glaasje water voorzetten. Dat hoeven wij ook niet te doen, dat doet Vitens. Maar ik heb van Vitens begrepen dat ze dit jaar er redelijk goed doorheen komen. Goed, ja, dat klinkt wel goed. Erger ik me altijd aan als ik ergens in Nederland kom... dat iedereen de hele dag staat te sproeien. Moeten we daar niet mee stoppen, meneer Perenboom? Wij hebben afgelopen periode dus in een aantal gebieden... dat sproeien verboden vanuit het oppervlaktewater. Ja, sproeiverbod. Gewoon sproeiverbod. Omdat we vanwege die lage stand geen water genoeg in het gebied konden krijgen. Ja, maar voor boeren of voor burgers? Iedereen. Voor iedereen. En als je gaat sproeien, word je gewoon meteen doodgeschoten hier. ik denk dat onze handhavers er iets anders mee opgaan. Oké. Maar het mag niet in ieder geval. Nee, maar dat laatste wat u zei mag ook niet. Nee. Nou, dat is ook weer... Heb je ook een klein ja, kan die anders zeggen. Maar maakt u zich zorgen over de toekomst? Nou, je moet erover blijven nadenken. Kijk, er verandert veel. En we hebben het vaak over droogte, we hebben het over klimaatwijziging. En we weten twee dingen, of drie dingen eigenlijk zeker... dat de buien heviger worden, dat de droogteperiodes langer worden. Maar we weten ook al vrij zeker dat in de delta van Nederland... we gemiddeld 200 tot 250 mm meer water beschikbaar krijgen per jaar. Alleen, het valt niet altijd op het moment dat het je past. Nee. Maar dat begrijp ik toch niet zo goed. We praten over droogte, maar u zegt we krijgen meer water. Ja, maar het is ook vaak te droog, omdat wij in tijden van overlast... te veel water weg moeten laten lopen... dan is het te veel en dan kun je het niet in het gebied bergen. Dus dan heb je het niet in het gebied op het moment dat je het nodig bent. Ja, okay. Er moet een betere verdeling proberen te komen in principe. Je moet echt vooruitkijken. Ja. En ook niet in 10 jaar, dan moet je echt 40, 50 jaar die scenario's doorrekenen. En als je het gebied inricht en je houdt meer rekening met, met het water... en met de bodem die erbij hoort... dan kunnen wij in een land als Nederland... wat eigenlijk het beroemdste land is als het gaat om waterbeheer... zouden wij dat moeten kunnen redden. Nou ja, goed. We wachten af. U heeft het al gehoord. De extra ogen van Erik vertellen dat het morgen gaat regenen. En daar zijn we hartstikke blij mee. Hans Perenboom, plaatsvervangend dijkgraaf. Dank voor uw komst. Graag gedaan. En wij gaan weer even naar de muziek. Want Erwin Nijhoff die is nog steeds bij ons. Ja, jij hint er net al op, Erwin. Maar jij bent een hele grote Elvis-fan. Ja, is mijn allergrootste held. Ja, hoe komt dat eigenlijk? Waarom Elvis? Als jochie, zo lang ik me kan... Ik denk dat ik jaren 4, 5 was. Elvis op de Duitse televisie, jaren 50. Die man die er geweldig uitzag, die energie. Al die vrouwen die helemaal uit hun plaat gingen. En de rock'n'roll, de vrijheid. Ja, ik was gegrepen. En vanaf dat moment Dat wil ik ook, dat wist ik eigenlijk. Heb je die film gezien over Elvis? Ja, ik vond hem echt heel apart, maar mooi. Maar heel apart, dat klinkt... Ja, nee, dat klopt. Nee, maar... zegt, dus je kan ook echt zeggen, heel apart. Als je hier in Kampen zegt, heel apart. Overwhelming. Nee, maar de eerste keer, ik heb hem 2 keer moeten zien. Maar voordat ik een beetje... Denk, oh ja, oké. Okay, wow, ik vond het echt wel een geniale film. Ja. Ja. Jij hebt wel ook met een van zijn begeleiders een keer muziek gemaakt. Ja, Scotty Moore. Dat is de jaren 50, waar Elvis dan mee doorbrak. De gitarist, mee opgetreden. Maar dat is echt uit die beginperiode toch nog? Ja, dat was echt de pionier. Scotty Moore is het voorbeeld voor de Beatles en de Stones. Led Zeppelin, noem al die gitaren. Eric Clapton, Mark Knopfler. Ze zijn allemaal fan van Scotty Moore. En Maar dat is echt, die speelde met Elvis in die Sun Studios. Hound Dog, Jailhouse Rock, Sun Studio, That's Alright Mama. Ja. Was de aardige man eigenlijk? Jawel, ja, ik vond hem wel. Ja, maar hij had wel nukken hoor. Dat, ik hoorde wel van de organisatoren en zo dat hij. Hij had wel nukken. Dat had misschien ook gezondheidsproblemen. Hij was heel zagrijnig, bedoel je? Zo intensief heb ik hem nog niet meegemaakt. Maar ik heb hem dan wel met de soundcheck. En er staat nog, volgens mij staat nog wel erg op YouTube. Maar ik werd op een gegeven moment ook nog teruggefloten door Scotty Moore. Zo van, want ik ben altijd gewend om mijn eigen tempo te bepalen. De band die speelt wel mee, weet je wel. En ik dacht, nou, dat doe ik gewoon bij Scotty, doe ik dat ook. Maar dus ik mag 2 keer de kans om in te zetten. En de 3e keer, dus, toen zette ik hem zelf in. ik speelde hem te snel. Want ja, hij heeft natuurlijk wel van die ingenieuze fingerpicking partijen. Ik snap ook wel. Dus hij heeft jou nooit meer teruggevraagd, in ieder geval. Je had er geen zin meer in. Nee, ik heb Scotty ontslagen. Ja, je gaat nu het theater in ook, hè? Elvis the Music vanaf januari. Ja, gaan we met een sterrencast, de drummer van Brood. Ja, Gus Ganser, van Her Majesty. Dirk Schreuders gaat mee op de bas. En Jacqueline Jonkers van de Soul Sisters. En Wouter Kiers op de sax. En een hele blazensectie. En ja, het wordt een 10-koppige band. De strijkers zijn wegbezuinigd. Want we gaan ook met heel veel met video doen. En het is best wel een grote productie. En, maar ontzettend fijn om een keer die kans te krijgen. Ja, te gek man. Wat ga je spelen zo? Ik was een vergeten nummer. Tenminste, voor mij persoonlijk een vergeten nummer. Dat ik was een beetje weer het materiaal van Elvis aan het beluisteren. En een nummer die ik helemaal vergeten was. Dat is een vader die eigenlijk aan zijn zoon uitlegt... zijn slapende zoon uitlegt waarom de relatie tussen papa en mama niet ging. Echt een tearjerker. Kan menige bandartiest nog een puntje aan zuigen, zeg maar. Ja. Het levenslied. Echt een levenslied, zou ik bijna zeggen. Maar die raakt mij enorm. Iedereen die wel zijn scheiding meegemaakt heeft, die herkent zich er wel in. Dat. Okay, hoe heet het? My Boy. Hartstikke goed. Erwin Nijhoff met My Boy. You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait. I wanted to explain before it gets too late. For your mother and me, the love is finally died. This is no happy home, but God knows how I tried. Because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay because of you, my boy. I know it's hard to understand. Why did we ever start? We're more like strangers now, each acting out of part. I've laughed, I've cried, I've lost every game. Taking all I can take, but I'll stay here just the same. Because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay, I stay because haven't heard a word. Perhaps it's just as well. Why spoil your little dreams? Why put you through the hell? Life is no fairy tale, as one day you will know. But now you're just a child, I'll stay here and watch you grow. I stay because of you, my boy. Oh, because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay, Erwin Nijhoff, als u hem live wilt zien en horen, alle informatie staat op zijn website erwinnijhoff.nl met een Griekse I en dubbel F. Als je een nierziekte hebt of als je nieren niet goed werken, dan moet je gedialyseerd worden. Dat gebeurt met behulp van een zogenaamde kunstnier. Die techniek die bestaat nog niet zo heel erg lang. 80 jaar geleden ging je gewoon dood als je dan je nieren had. Ja, dat niet meer zo is, dat danken we aan een beroemde kampenaar, namelijk Willem Kolf, net als Erwin Nijhoff met dubbel F. Zo is het. En bij ons is nu aangeschoven Herman Broers. Hij schreef al een aantal boeken over Willem Kolf. Dus we kunnen aan hem vast vragen hoe zo'n kunstnier eigenlijk werkt. Ja, het vervangt de nierfunctie. Dus het doet niet hetzelfde als de nier, maar het spoelt je bloed buiten het lichaam. Dus je haalt het bloed uit het lichaam. Okay. Haalt het door een machine en brengt het terug aan de patiënt. Dat klinkt eigenlijk heel simpel. Ja. Maar wat ik altijd zo bijzonder vind aan dit verhaal is dat Willem Kolf, die vond hier in een ziekenhuis in Kampen, vond hij de allereerste kunstnier uit. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Maar in de jaren 40, hoe zag dat ding er dan uit, die kunstnier? Nou, het was groot. Groot en zwaar. Het was een soort waterbak, een emaillen spoelbak. Daar hing een trommel in en die trommel draaide. En om die trommel zat cellofaan. Dat was eigenlijk een plastic vorm waar het bloed ingebracht werd vanuit de patiënt met een lange slang naar de machine toe. Dan werd het gespoeld in die bak. Dus dan zat er water met zouten in de bak. Het bloed zat in het cellofaan. Dat werd gedraaid. En kwam het er gespoeld en wel als een soort wasmachine, kwam het er aan de andere kant weer uit. En dat is het technische deel ervan. Als jij bloed en water met elkaar in contact brengt met een membraan ertussen, dat cellofaan, dan springt het gifstof in je bloed over van het bloed naar het water. Oh, okay. Dus je bloed wordt letterlijk gewassen. Als een soort centrifuge tussen je bloed wassen. Maar met een simpel cellofaanpapier. Overigens hebben we hier een mooier geluid. Want we horen hier Kolf zelf uitleggen hoe dat dialyseren met een kunstnier ongeveer werkt. Dialyse betekent reiniging door een membraan. Kleine moleculen gaan door de membraan naar buiten toe. Water ook. Kleine moleculen zijn bijvoorbeeld ureum, urinezuur en andere stoffen die door de nier moeten worden verwijderd. Grotere moleculen kunnen niet door de poriën van de membraan. Zo, dat is dialyse. Reiniging door een membraan. Mooie stem, hè, Frank? Hoor je dat zo? Reiniging door een membraan. Zo, dat is dialyse. Ja, ja, maar dit is Willem Kolf. Wat was het eigenlijk voor een man? Ja, een heel bijzonder heerschap. Altijd leidend met AI in alles wat hij deed. En ook wel eens lastig en ingewikkeld. Maar voor mij was hij erg inspirerend. Ik heb in zijn laatste 6 jaar meegemaakt. En het was weergaloos. Alsof je met een soort popster van dik in de 90 op stap was. Dat was altijd bijzonder. Ja, hij wist altijd de situatie naar zijn hand te zetten. Ja, die uitvinding van die kunstnier, dit is echt van internationale betekenis geweest, toch? Ja, Kolf was de eerste die een machine bij het patiëntbed plaatste om een orgaan te vervangen. Dus hij bewees dat het kon. Men experimenteerde er op allerlei manieren mee. En er was ook grote noodzaak toe, maar ze durfden het niet. En als je ook de mensen later in zijn carrière die hij ontmoette vraagt, wat is zijn grote belang geweest? En hij durfde. Dat is wat ze dan zeggen. Maar was dat gewoon uit angst dat ze dachten, dat gaat helemaal nooit werken? Of wat was het probleem? Nou, en zeker in Nederland was er grote moeite met de mechanische benadering van de geneeskunde. Hmm. Ze zochten het liever in diëten. Medicijnen. Diëten en terughoudendheid. En nou ja, uiteindelijk was je natuurlijk kansloos als nierpatiënt. En niet iedereen was ervan overtuigd dat als jij het bloed van samenstelling gaat doen veranderen en het uit het lichaam haalt en weer in het lichaam terug. Of dat wel weer gaat werken, ja. Ja, want bloed stolt, hè, als je het uit het lichaam haalt. En dan stop je terug. Dus er moet wat bij om dat te voorkomen. Nou, dat was dan heparine. Dat wordt nog altijd gebruikt, hè, als bloedverdunner. Mm-hmm. Alleen die werd geïntroduceerd met die machine. Als een heel haalbaar... Maar dat gebeurde dus allemaal ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hier in Kampen, met een aantal... proefpersonen, moet ik maar bedenken, toch? Ja, Kolff heeft 17 patiënten gedocumenteerd in zijn proefschrift, wat in 1946 verscheen. En hij is in Groningen begonnen met het maken van de machine waar hij assistentarts was. Maar zijn Joodse professor, Polak Daniels, pleegde bij het uitbreken van de oorlog zelfmoord. Waardoor hij een NSB'er als opvolger kreeg en Kolff niet beschermd was, zeg maar, met zijn bijzondere theorieën. En hij weigerde onder een NSB'er te werken. Dus is hij gaan solliciteren. En dan werd hij in Kampen aangenomen als eerste internist in de geschiedenis van het ziekenhuis hier. En hoe ging dat uiteindelijk met die 17 patiënten? Dus hij riep ze op via collega's, zeg maar. Collega's wisten ze, het was een kleine wereld, hè, de artsenwereld zeker toen. En als men een nierprobleem constateerde en er was geen redden meer aan, dan kon hij naar Kolff. Want Kolff had nog wel. Maar wat gebeurde er met die 17? Hebben ze het gered? Niet één, alleen de laatste. En er is één waarvan Kolff zegt, die heeft het gehaald, maar daar heeft de machine niks bij uitgehaald. Mm. Dus het geloof in zijn resultaat, want ze gingen allemaal dood aan het apparaat. Ja, ja. Zelfs een chirurg twijfelde aan Kolff's capaciteiten. Mm. De uiteindelijk overlevende patiënt werd eerst door dokter Kerer behandeld. Zijn collega die zei, ik ga hem niet overdragen aan Kolff, want dan gaan ze allemaal dood. Ja. Dus, maar hij zag tijdens de behandeling verbeteringen. Er zijn patiënten die een half uur te leven hadden, die nog 4 weken in leven zijn gebleven. Oké, maar we hebben nog een ander mooi fragment van Kolff. Dan gaat het. Hij kreeg natuurlijk veel kritiek, hè, ook op zijn methodes. En dan vertelt hij over hoe hij daarmee omging. Hoe minder notitie je neemt van de negatieve kritiek, de beter het is. Ik reageer er eigenlijk nooit op. Ik herinner me dat jaren geleden waren er artikelen in de medische pers dat de kunstmatige nier eigenlijk niet nodig was. Daar heb ik niet op gereageerd. Als ik het wel had gedaan, had ik een hoop vijanden gehad nou. En waarschijnlijk een paranoïde vechtersbaas geworden. Maar laat het maar, laat het maar. Ja, dat is toch wel knap, hè? Gewoon stug doorgaan. Gewoon doorgaan, ja. Ik geloof. Want nierdialyse is momenteel gewoon toch een heel veel gebruikte behandeling. Ja, er zijn tussen de 15.000 en 20.000 mensen in Nederland alleen al afhankelijk van op vrijwel dagelijkse basis. Ja. Dus één keer niet verschijnen is het niet overleven. Dat is waar het op neerkomt. Ja, dus het is een uitstekende uitvinding geweest. Ja, maar het is natuurlijk wel een hele ingewikkelde en moeilijke procedure voor mensen. Want je bent afhankelijk van een machine. Hè, het houdt je in leven. Maar je moet er ook iedere keer naartoe. En het is iedere keer 5 uur behandeld worden. Ja. En je hebt wel heel veel beperkingen. Want het is een minimale nierfunctie die het vervangt. Het is niet een plezant leven. Je moet jezelf veel ontzeggen. Dus ook sinds dialyse eigenlijk wordt gehanteerd, wordt altijd gezocht naar alternatieven om het voor het patiënt beter te maken. En transplantatie is eigenlijk het enige juiste altijd. Ja, maar dat is ook niet dat altijd... was nog niet aan de orde. Nee, nou is Kolff later naar Amerika verhuisd en dan ging hij door met experimenteren. Toen had hij op een gegeven moment iets uitgevonden dat mensen gewoon wel thuis konden dialyseren. Ja, dus een heel kenmerkend experiment in 1966... toen hij thuisdialyse-experimenten deed. En elke Amerikaan had inmiddels een wasmachine thuis. En je hangt een paar spoelelementjes in je wasmachine. Je doet daar op maat gemaakt zout water bij voor jou als patiënt. En daar gaat je bloed doorheen. En je zet het terug in de patiënt en je hebt thuisdialyse. Aan de hand van de Maytag washing machine. Dat is wat met de wasmachine. Gewoon thuisdialyse. De populairste wasmachine van Amerika. Je legt gewoon een stretchetje naast de wasmachine en hup, daar gaan we. En hij heeft 28 patiënten er heel succesvol mee naar huis gestuurd, zei hij, voor $275 per 2 maanden. En dat zei hij bij inclusief aanschaf van de wasmachine. Dus, maar de, de fabrikant ervan, die zag het niet zo zitten, want die was bang voor... Ja, die Amerikanen die denken, straks gaan die mensen dood en dan ligt het aan onze wasmachine. Exact, dat is precies wat er gebeurde. Ja. En toen dacht Kools, ja, wat moet ik dan? Moet ik hem dan kopen op de zwarte markt of zo? Dus uiteindelijk is dat, nou ja, experiment in schoonheid gestorven, om een slecht woord te gebruiken. Maar we hebben het hier wel in over de jaren 60, ja. Volgens mij, hè? Want ja. Thuisdialyseren is in Nederland toch ook heel recent eigenlijk weer, proberen ze dat op die manier? Nou, het wordt in Nederland al langer gedaan, maar ze proberen het in verbeterde vorm en steeds meer te doen, omdat het voor de patiënt veel comfortabeler is. Maar niet elke patiënt is het geschikt voor. Die kan zichzelf eigenlijk behandelen. Want in een ziekenhuis heb je een vaste plek. Er zit een verpleegkundige bij. Ja, die kan het controleren. Ja. Ja, en ja, dat moet dan op afstand. En ja, elke patiënt is niet zo geschikt voor alle techniek die daar. Gebeurt het nog steeds met een wasmachine of is er inmiddels een ander apparaat? Nou ja, inmiddels zijn het natuurlijk computers en zo. Kijk, Kolf die schreef ook materialen op krijtborden en zo. Ja, en assistenten. Ja, dat zijn nu computers geworden. Ja, ja, ja. Ik vind het zo bijzonder dat Kolf is van zo'n grote betekenis geweest voor de medische wetenschap. Zoveel levens gered. Hij is wel bekend. Hij is ook weer niet super bekend eigenlijk in Nederland. Hoe komt dat? Nou, er zijn verschillende verklaringen voor. De belangrijkste is denk ik dat hij vroeg emigreerde. Hij is natuurlijk al in 1950 naar Amerika vertrokken. Hij is natuurlijk wel in Kampen ereburger geworden in 1970. Maar op de landelijke bekendheidsschaal gaat dat natuurlijk niet zo heel erg hard. Hij kreeg ook een eredoctoraat in Twente in de jaren 80. En hij is 43ste geworden in de grootste Nederlandersverkiezingen in 2005. Ja, werd Pim Fortuyn eerste, meen ik toch? Exact, ja. En nou ja, dus er wordt wel van alles aan gedaan. Ja, ik heb er een boek over geschreven. Dus ja, ik heb mijn best gedaan. Maar heel veel tv-programma's hebben hem wel ook gehad door de jaren heen. Maar het blijft niet goed hangen, denk ik. Nou, ja. Men zegt ook wel eens dat hij de Nobelprijs is misgelopen vanwege zijn nogal moeilijke karakter. Ja, er zijn prachtige verhalen over, inderdaad. Hij heeft, nou ja, ik heb het nooit bevestigd gekregen, maar hij schijnt herrie getrapt te hebben over de kwaliteit van de wijn aan tafel. Op het moment dat het Amerikaanse selectiecomité hem wilde voordragen. Ja, daar maak je niet erg populair mee. Nee. Dus, maar er zijn meerdere verhalen die iets accurater zijn, maar hij is wel 4 keer genomineerd. En het is de enige prijs die hij nooit gekregen heeft. Want hij heeft 127 onderscheidingen en 14 eredoctoraten. Ja, maar ja, het is toch wel eentje die je mist. Ja, hè? Ja. Maar ja, de bijen was slecht en dat mag ook gezegd worden. Ja, dat is wel eerlijk in ieder geval. Ja. Maar herkent er iets van? Want u heeft hem ook nog gesproken in de laatste jaren. Was een moeilijke man. Ja, moeilijk. Of een aparte man, zoals hier in Kampen dan zegt. Ja, nou wat ik zei, het is alsof je met een popster op stap bent. Maar ik vond hem niet heel erg gecompliceerd, maar hij kan voor buitenstaanders, vond ik, wel arrogant overkomen. Hij is alleen geïnteresseerd in dingen die voor hem van belang zijn. En dat merkte je wel. Dat sommige dingen vond hij echt niet interessant. De assistente van hem die het ook vertelde. Ging naar een restaurant, bestelde die rijst met sojasaus. Want dat was het goedkoopste en daar was het meeste van. En dan kon iedereen snel eten. Dan hoefden ze niet dat gedoe met die kaart, zoals hij dat dan noemde. Gedoe met die kaart? Dat soort dingen. Dus, ik vond het vooral opmerkelijk, las hem erover, dat zijn vrouw is nog van hem gescheiden toen hij al 82 was. Ja, later nog zelfs. Maar ze waren ongeveer 63 jaar bij elkaar. En toen dacht zij op een gegeven moment, nou is het mooi geweest. Ja, hij besloot weer, want hier in Kampen was het ziekenhuis gesloten en dat gebouw dreigde gesloopt te worden. En toen kreeg hij een telefoontje uit Kampen van uw ziekenhuis wordt gesloopt. Uw ziekenhuis, zeg maar, zo gaat dat dan. Maar toen zei zijn vrouw, als je nu gaat, dan blijf je er maar. Want die was het helemaal zat. Want die wilde een aantal jaren nog samen. En dan gingen ze weer hem in beslag nemen. En hij wilde ook graag. Maar hij is gegaan. En het was gebeurd, 2001. Ja, nou ja. Dus, zo kan het ook. Het is typisch. Het is een beetje de collateral damage van zijn carrière geweest. Maar het is wel heel kenmerkend dat hij daar onvoldoende oog voor had. Ja. Klopt wel. Toch mooie verhalen over een bijzondere man, Herman Kolf. Dankjewel, Herman Broers, de biograaf van Dr. Kolf. Dankjewel. The one monument is still standing between two football fields with the names of the men killed on the battlefields. They were sent forward, keepers and backs. They thought they would win. The fortune to play in a football team. I have nephews dumb but tall, still feet does kick the ball. Time to start my jailless days. My jailless days. Last fall in this country, fighting lasted 4 days. Between the names on this list, I see one name again. Yeah, my age, my first name. You thought it would win like in his jailless days. It is JOSD's of DOSD's, dat scheelt mij een lettertje. De Nits, volgende maand te zien en te horen hier in Kampen. We schrijven het jaar 1859. De Zuiderzee bonkt woest tegen het eilandje Schokland. De eilandbewoners scharrelen hun vissersnetten en huisraad bij elkaar en ze vertrekken. Want de zee maakt Schokland stukje bij beetje kleiner. En er zijn zorgen of er nog wel land overblijft. Maar gelukkig is er anno 1859 al opvang in de regio. En wel in Brunnepe, een Kampense wijk. Maar hoe wordt er op die eilandbewoners gereageerd? En zit die rijke Hansestad wel te wachten op dat ruwe vissersvolkje? En die Schoklandse cultuur, wat is daar nu nog van over? Ja, dat onderzoekt historicus en schrijver Eva Vriend. Fijn dat je er bent, Eva. Om even te beginnen, Schokland, dat ligt op het droge. Omdat de Noordoostpool dat 80 jaar geleden werd drooggelegd. En het is inmiddels zelfs UNESCO-erfgoed geworden. Maar wat was dat vroeger eigenlijk voor plek, dat Schokland? Ja, het was dus echt een eilandje midden in de Zuiderzee. Lag eigenlijk vrij strategisch en centraal. Hè? Dus die Hanse-schepen voeren er langs. De VOC-schepen vanuit Amsterdam voeren er langs. Dus het was eigenlijk een vrij belangrijk eiland. Tot die handel wat minder werd, omdat de schepen steeds groter werden waarvoor de Zuiderzee te ondiep was. Dus Schokland werd wat minder belangrijk en werd steeds afhankelijker van de visserij. Ja. Visserij is een zeer onzeker bestaan. Vandaag de dag, maar ook toen al. De Zuiderzee vroor vaak dicht. Dus die mensen hadden een heel arm leven. Hoeveel mensen woonden er toen de tijd? Ja, 750. 750, dus oké. Het was nou ja, best wel een substantiële bevolking. Ja, ja. De zee was woest, zoals je net al beschreef. Ja. En eigenlijk hapte die steeds meer stukjes van dat eiland af. Waardoor het een heel... Ik zit met mijn handen te wapperen. Waardoor het een heel lang... waardoor het een langgerekt eilandje werd. Mm-hmm. Wat steeds moeilijker... mensen steeds moeilijker van konden leven. Omdat die visserij zo onzeker was. Landbouw was niet meer mogelijk. Het was heel nat en drassig. Die koeien zakten weg. Dus het was leven... onveilig ook. Ja, het was onveilig, want Nederland is vandaag de dag natuurlijk heel... Nou, dat hoorden we net, het land op het gebied van de waterbeheersing. Maar dat was midden 19e eeuw nog niet zo. Dus nee. Ja, die zee hapte steeds meer weg eigenlijk, waardoor er steeds minder van overbleef. Ik hoorde ook een verhaal dat er een soort van loopplank op Schokland lag. Ja, dus het was een heel langgerekt eilandje. En je had een noordpunt en een zuidpunt. En soms moesten die mensen toch naar elkaar toe. Maar dat waren dan vooral de vroedvrouw bijvoorbeeld. Of een schout, de politieman. En omdat het zo moeilijk begaanbaar was... was het dus een hele echt een smalle loopplank gemaakt... die van de noordpunt naar de zuidpunt ging. Dus ja... Het was heel glibberig en smal. En daar liepen die mensen dan overheen. Niet dagelijks, maar wel echt als het nodig was. En ofschoon het dus één eiland was... waren die noordpunt en die zuidpunt... Ja, die zagen elkaar niet zoveel, omdat het zo nat en Was. Was het een brede loopplank? Of nee, was het echt heel smal. Dus je was echt glibberig. De zak op het moment dat je tegelijkertijd over die loopplank... Ja, daar is het schokkerdansje uit voortgekomen. Of althans het verhaal over het schokkerdans. Waarbij je dus, je komt elkaar tegen en dan pak je elkaar bij het middel vast. En dan dans je zo een beetje om elkaar heen. Maar je moet elkaar wel vasthouden, anders val je er van af. Oh ja, okay, dus, het schokkerdansje. Ja. Dan komt er in 1859, neemt op een gegeven moment de Nederlandse staat neemt een besluit. Die zegt, jullie moeten hier weg. Want het wordt gewoon te gevaarlijk, te onveilig. Het kost allemaal te veel gedoe om dit in stand te houden. Ja. Dan moeten die schoklanders van dat eiland af. Hoe gaat dat dan in zijn werk in die 19e eeuw? Ja, dus dat was heel verstrekkend, dat de overheid zo diep ingreep op het leven van mensen. Dat was sowieso al bijzonder. En de overheid besloot dus ook nog eens dat ze moesten vertrekken... en dat ze niks mochten achterlaten. Dus ze mochten ook hun huisjes van hout, alles moest verdwijnen. Mm-hmm. En toen heeft de burgemeester van Schokland gemeentes aangeschreven... van willen jullie alsjeblieft een deel van mijn bevolking opvangen? Dus Volendam, Enkhuizen aan de kant van Noord-Holland... Kampen, Volle Hoofd... Stadjes aan de oost. Die kregen allemaal een brief van de burgemeester met een, wat de staatssecretaris van de burger. Ja, zoals je het over nu hebt. Ja, precies. Van willen jullie alsjeblieft. En wilden die steden dat? Wat denk je? Nou, dat weet ik niet. Nee. Dus ze vonden de schokkers hadden een slechte naam. Ze waren armlastig. Waren vissers. Was ruw volk. Dus ze zaten daar niet meteen op te wachten. En bovendien zeiden ze, we hebben ook helemaal geen woningen over of zo in onze stad. Helemaal dezelfde situatie als nu. Ja, dus dat is interessant. En toen heeft uiteindelijk is er toen een oplossing gevonden. Het merendeel van de bevolking van Schokland is toen in kampen hier terechtgekomen. Met wel een partytent. En moesten ze ook buiten slapen de hele nacht? Ze namen natuurlijk hun huisjes mee. Dus ze bouwden die huisjes weer op hier. En dat was dus in Brunnepen. Dat was een volkswijk buiten de stadsmuren. Dus ze waren wel welkom, maar ze waren niet binnen de stadsmuren welkom. En dan mochten ze daar in eigenlijk zelf hun huisjes weer opbouwen. Vrij armoedig en dicht op elkaar. Dus er was... En ze moesten ook zorgen dat ze hun inkomsten weer konden verdienen. En ze waren veelal vissers, dus dat deden ze hier dan vanaf de IJssel. Oké, maar we hebben het hier over 1859, anno nu, die wijk is er nog steeds, Brunnepen. Ja. Voelen mensen zich daar nog steeds een beetje Schoklands? Ja, dat is een van de dingen die mij fascineert aan dit verhaal. Dat het zo lang geleden is dat Schokland is ontruimd. Maar dat er dus nog steeds mensen een hele diepe band voelen met Schokland. Echt waar, ja. Noemen ze zichzelf. En dat is. Hoe kan dat dan eigenlijk? Hè? Ja. We zijn dus echt wel meerdere generaties verder. En een van de redenen is juist omdat ze toen de tijd niet meteen welkom waren ze op elkaar aangewezen. Ze woonden ook bij elkaar. Ze waren een katholieke minderheid in deze gereformeerde stad. Ze zaten ook bij elkaar in de kerk, op school. Die katholieke schooltjes waren voornamelijk schokkers. Dus tot tweede, derde generatie trouwden schokkers ook nog met elkaar. Ja. Dat is slecht geïntegreerd. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, inderdaad. Wat zeg je dan streng? Ja. Maar even, jij bent voor jouw nieuwe boek en een tentoonstelling voor het Zuiderzeemuseum bezig. En ben je eigenlijk op zoek naar Schoklandse verhalen? Ja, dus ik vind het heel interessant om te kijken hoe die verhalen, hoe dat verhaal nog steeds in leven wordt gehouden. Wat is dat er? Want het is al zo lang geleden natuurlijk. Ja. Maar merk je dat er echt nog mensen zeggen, ik weet nog heel goed, of ik voel mij zo. Ja, ze voelen zich schokkers. Ze voelen een hele diepe band met het water. En ze voelen ook nog een band met dat eilandje, wat er natuurlijk nog steeds op het droge ligt, midden in de Noordoostpolder. Ze voelen een band met... Je kunt er naartoe, maar wat staat er nu nog? Er staat nog een oud kerkje. Het is heel mooi. Ja, het is een prachtige plek. Het is bijna magisch, omdat je dus die strakke polder hebt. En je hebt een verhoging, langgerekte verhoging in het landschap. Waar de contouren van het eiland inmiddels met bomen zijn gemarkeerd. Dus het is echt een hele mooie plek. En die schokkers hebben daar nog een duidelijke band mee. En ik ben nu dus samen met het Zuiderzeemuseum verhalenmarkten aan het organiseren. Zo hebben we dat genoemd. In die plekken waar de meeste schokkers naartoe zijn gegaan. Dus hier in Kampen en ook in Volendam, Vollenhoven is ook zo'n stadje. Daar hebben we al één verhalenmarkt gehouden. En dan... En dan komen er dus ook echt heel veel mensen toch? Of tenminste, ja, tientallen, ja. Dus, en dan drinken we koffie en we eten een schokkermopje. En we zingen liedjes die uit de... Of we, er zijn mensen die liedjes zingen die uit de schokkeroverlevering zijn overgekomen. En mensen nemen spullen mee die nog vanuit het eiland binnen de familie bewaard zijn gebleven. Ja. En zo ontstaat het gesprek en brengen we de geschiedenis. Ligt eigenlijk op het eiland die loopplank, ligt die er ook nog? Nee, ze hebben wel iets nagebouwd, maar die loopplank ligt er niet. Ik vind het wel leuk. Ik zou met Erik wel eens het schokkerdantje willen doen. Wil jij schokkerdant? Nou, ik ben er wel eens geweest op Schokland. Het is echt prachtig mooi. Ik vind het adembenemend. Het is echt schitterend. Maar wat ik wel apart vind, is die schokkers... die zijn natuurlijk wel in die 19e eeuw eigenlijk een beetje apart gezet. Ja. Jullie moeten hier, buiten de stadsmuren. Ja, ja. Dus het was in 1859 en 100 jaar later, dus midden 20e eeuw, werd die polder aangelegd. En ik interview die schokkers dan ook, en wat ze bijna dan allemaal zeggen. En daarna is het nooit meer overstroomd. Dus we hadden helemaal niet weggehoeven. Een beetje boven. We hadden niet weggehoeven. Ja, een soort verongelijkheid. Ja. Maar hebben ze dat ook, dat verongelijkheid, van dat ze toch een beetje weg werden gezet? Eigenlijk als een beetje minderwaardig. Ja, dus ik heb dan mensen geïnterviewd, dus die midden 20e eeuw, dus jaren 50... 1950, 1960 hier in Schokland, hier in Kampen opgroeide. En die zeiden, stonden we 3-0 achter. We kwamen uit Brunnepen, die arme volkswijk. We waren katholiek en we waren dan ook nog eens oud-schokkers. Dus we stonden 3-0 achter. En bijvoorbeeld mijn schooladvies is te laag geweest. Omdat ik zo'n slechte reputatie had. Ja, echt waar? Ja, omdat ik een schokker was? Ja, dus dat zijn derde generatie schokkers. Oh. Nou begreep ik ook dat het in het DNA van de schokkers zit. Een opvallend verhaal is dat die eigenlijk best wel goed kunnen zingen. Over het algemeen. Nou, of het nou in het DNA zit, weet ik niet. Maar er zijn dus inderdaad wat schokken nazaten. Er is een deel naar Kamp gegaan. Maar er is ook een iets kleiner deel naar Volendam gegaan. Ja. En onze Nick en onze Simon en Annie Schilder van BZN. En die jongen van de 3J's, Jan Dulles. Dat zijn allemaal nazaten van schokkers. Dat zijn allemaal schokkers? Ja. Nick en Simon zijn schokkers? Ja, Simon Keizer is een nazaat van een kwakman. En een kwakman is een hele bekende schokker achternaam. Oh ja. Dus. Ja, kwakman, echt een Volendamse naam. Ja, de kwakman. Simon Keizer is een schokker. Ja. Jan Dulles. Ook een schokker. Ook een schokker. Ja. Typisch volk hoor, die schokkers. Ja, dat is wel typisch volk, ja. Nou ja, ik vind het ook wel mooi. Maar weten Nick en Simon dit? Er is een schokkervereniging. Die organiseert jaarlijks een schokkerdag. En die hebben er wel eens op gewezen. Annie Schilder van BZN is er trots op. Ik weet eerlijk gezegd niet of Nick en Simon hier heel... Ik vind het wel leuk om te horen dat Annie Schilder is er trots op. Die zegt, je is wie een schokker. Ja. Nou ja, misschien kan het Nick en Simon ook wel weer dichter bij elkaar brengen. Kunnen een half jaar op Schokland gaan zitten. Samen met twee, lekker. In 2024, dan moet er een boek liggen. Ja, dan hoop ik mijn onderzoek voltooid te hebben. Is er een expositie in het Zuiderzeemuseum en hopen we het verhaal van Schokland zo eer aan te doen. Ja, en waar kunnen de mensen dan terecht met hun schokkerverhalen? Nou, op de website van het Zuiderzeemuseum kun je terecht. En 10 september hebben we een schokkerdag in Vollenhoven. Waar alle nazaten welkom zijn. Er hebben zich 80 mensen aangemeld, maar er kunnen er zeker nog meer bij. Hartstikke goed. Eva Vriend, hartelijk bedankt voor dit mooie verhaal. What you come here for, boy? You better get your bags and flee. You're in trouble, boy, and now you're heading into war. It's the same old story. Everywhere I go, I get slandered. Ja, je hoort het nu, de New Yorkse Nick en Simon, Simon en Garfunkel. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro. Ja, deze week konden we de stoffige sportarchieven vermijden, want de ongelofelijke sportprestaties van geboren kampenaar Roy van den Berg staan ons nog scherp op het netvlies. Na Europese successen als BMX'er maakte van den Berg de overstap naar de wielerbaan. Ja, en hoe? We gaan een jaar terug in de tijd, want een jaar geleden sleepte Roy samen met ploeggenoten Harry Lafrijze en Jeffrey Hoogland het goud binnen op de Olympische Spelen in Tokio. En dat klonk zo. De bel klinkt en kijk de voorsprong voor Nederland. Nederland op weg naar historisch goud. Kenny komt veel en veel en veel tekort. En de Nederlandse drietrapsraket schiet in een baan op de aarde hier in Izu. En die schiet naar Olympisch goud. Ja, en hij is hier. 1/3 van de Nederlandse drietrapsraket. Baanwielrennen Roy van den Berg. Van harte welkom, Roy. Hoi, hoi. Ja, hoe luister jij hierna naar zo'n fragment? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik krijg er wel een beetje kriebeltjes van. Ja? Het voelt allemaal weer lekker, hoor. Ja? Ja? Maar is het omdat je weer in kampen bent of omdat je dat fragment hebt? Ah, eigenlijk is het een mixje van allebei natuurlijk. Ja, kampen ja. Is altijd thuiskomen. Maar is het zo dat je dan dit... Je hoort, dit heb je toch wel vaker teruggehoord? Of, Nou, eigenlijk niet heel vaak. Nee? Nee. Ik heb het eigenlijk voor de eerste keer weer teruggeluisterd. Dat was denk ik 2 maanden terug. Want ik heb Olympisch goud gehaald met ja, de jongens. Ja. Fantastisch. Maar ik was er niet heel blij mee. En dat klinkt heel gek. Van hoe kun je nou niet blij zijn met Olympisch goud? Maar ik had mijzelf ook een doel gesteld op mijn persoonlijke ronde die ik moet fietsen. Ja. En die had ik niet gehaald. En dan was ik gewoon helemaal... Nou ja, zat ik in de rat. Ja, maar, echt heel vervelend. Ja, maar, weet je, we hebben een fragment van die eerste ronde. Laten we er heel even naar luisteren. Even uitleggen. Het is natuurlijk de teamsprint met z'n drieën. Jij bent de starter. Jij moet ja. Die eerste ronde doen. Ja, verantwoordelijk voor die hele eerste ronde. Ja, dat is, je moet echt vanuit stand... Kom je in één keer vol die kracht erop? En dat klonk zo. Nou, Van den Berg, 17-2. Je kan harder. Je kan 17-0. Als het zo gaat zoals het eerder vandaag ging... dan geeft Van den Berg iets toe op Ryan Owens. Van den Berg, het gat voor Lafrijze. Van den Berg geeft alles. En zijn werk zit er dan 0. Ja, hoe luister je hier dan naar? Ja, dat is niet leuk. Nee? Nee. Nou, je hebt goud gewonnen, hè? Ja, maar dat is het hele tegenstrijdige. Leg eens uit. Want ik heb me mijn doel gesteld... dat ik een wereldrecord zou fietsen op die staande ronde. We hadden in 2020 hadden we het wereldrecord al 2 keer scherper gesteld... En ik had toen 17-0 gefietst. Het wereldrecord was 16-99 en ik wou daaronder. Dat was het grote doel. En hard getraind, liep super. Die eerste halve ronde was 10-46, dan lig je perfect op schema. Maar voor de een of andere manier kwam die tweede helft... dus hè, die tweede halve ronde, die kwam gewoon niet uit. Ik kwam er gewoon niet uit. En hoe het nou... Even voor de goede orde, je kwam er niet uit. Het is nee. Niet zo dat het heel slecht was. Het was nog steeds van wereldklasse en ik heb hartstikke hard gefietst. En Olympisch goud, ik mag eigenlijk helemaal niet moppen. Maar we hebben het over 0,2 seconden, Roy. Ja, dat klopt. Ja, en daar baal je dan van. Maar wanneer kwam dat dan? Want ik bedoel, toen jullie goud begonnen, was je volgens mij hartstikke blij. Ik heb natuurlijk ook een belofte gedaan aan Ma. Mijn moeder die is overleden voor het spelen. En op een ziektebed heb ik haar beloofd, maar ik ga Olympisch goud pakken. Dus het was, gingen heel veel emoties door mee. Je hebt ten eerste de Olympische Spelen. Heel de wereld die kijkt. Ja. We zijn onverslagen vanaf 2018. Dus we hebben alles gewonnen. Dus er stond wel wat druk op. Behoorlijk. Ja. En je hebt je doel. En als ploeg moet je ook maar allemaal goed zijn. De corona was allemaal heel erg scherp. Hè. We moesten iedere dag testen. Dus er kwam zoveel spanningen bij. En op een gegeven moment ben je daar op die wielerbaan. Het ging echt... Ik heb vlekkeloze rit gereden. Alleen het mocht wat harder. Ja, maar nog eventjes. Wat heb je aan je moeder beloofd? Nou, dat was voor de... ze werd geopereerd. Ze had een hersenbloeding gehad. En ze zou de volgende dag geopereerd worden daaraan. Mm-hmm. En nou, ik wou van tevoren nog even langs Ma toe. Ik naar Kampen toe. Mm-hmm. Op de bank. Hebben we gezeten. Nou ja, echt een fantastisch gesprek gehad. En goh, jongen. Word maar Olympisch kampioen. Ik zeg, Ma, dat beloof ik jou. Ik denk, och, wat heb ik me nou weer op de hals gehaald? Hè? Want dat is best nog wel een belofte. Ja. En nou ja, ik heb dat verteld. De volgende dag zouden ze de operatie hebben. Kregen we goed bericht van. Allemaal goed. Dus ik in de hele euforische stemming naar Nijmegen toe. Want daar werd ze geopereerd. Mm-hmm. En 4 uur later was mama was er niet meer. Was dan een complicatie op de uitslaapzaal. Er was weer een hersenbloeding gebeurd en het ging toen niet goed. En wij zaten maar te wachten, hè, met goed nieuws, want Mari komt zo. En toen ze overleden was, toen werd die belofte, dat lag me heel erg zwaar op de schouders. Want je hebt je wel wat aangehaald natuurlijk. En ik ben wel een jongen van zijn woord. Dan wil je wel heel graag dat waarmaken. En dan op een gegeven moment, hè, die weg gaat altijd met ups en downs. En als je dan een downtje hebt op de weg richting de Spelen, dan is dat een enorme motivatie. Maar het is toch ook wel, dat duwt aardig wat op de schouders. Ja, het is veel druk natuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk, je hebt het gehaald, hè? We hebben het gehaald. Ben je Olympisch kampioen. En dat is afspraak echt nagekomen. Serieus, sinds een maand geniet ik ervan. Maar Roy, wat is er dan gebeurd? Want jij hebt dus eigenlijk, ik vind het wel, dit gaat echt over sport op het allerhoogste niveau. Hè? Dat je toch eigenlijk ergens ook een tijdje een beetje een kutgevoel hebt gehad. Ja. Vanwege die 0,2 seconden. Ja. Maar wat is er dan gebeurd dat je op een gegeven moment toch zegt nu van, ik ben er toch blij mee? Nou, dat was een toevalligheid was dat. Er kwam een Australische jongen, die gaat voor de Ierse Bond fietsen. Ja, dat is eventjes een... En die kwam hier in Nederland meetrainen, maar die had geen plek meer. Ik zei, goh, ik vond het wel mooi, hè. Zo'n jongen met mijn bravoure die voor de Ierse Bond gaat fietsen. Die gaat weg uit Australië. Die wil hier namaken. Goed worden, met de Nederlandse trainer. En die mocht meetrainen met de Nederlanders, wat al uniek is. Dat wordt eigenlijk nooit gedaan. En die kwam bij mij, Berg, heb jij nog een slaapplekje? Ik zeg, nou ja, moet ik wel even thuis overleggen. Want ik heb een vrouw en kinderen, die zelf eventjes de knoop doorhakken. En het netjes uitgelegd. En het was zo fantastisch, vond ik, dat hij die droom had. Dat hij iets najaagt. Daar ken ik mezelf ook in, want dat doen wij ook iedere dag. Ja, dus je steunen. Ja, dus die kwam bij ons thuis en die zag die Olympische medaille in een bak liggen. Waar die netjes in zat, hè? In een bak. Niet in de la met keukenmessen. Nee, vuilnisbak. Echt wel gewoon netjes in het medaillebak. Oh, oké. Okay. En die was er helemaal fantastisch trots op. En wat vet, een foto maken. En ik zat ernaar te kijken met, leuk. Maar het deed mij nog zeer. En die liep me eventjes zien, man. Oh, daar doe ik alles voor. En toen kwam het besef, weet je wel, van wat je hebt neergezet is fantastisch, is supergoed. En dat is ook supergoed. Maar ik kon er nu eindelijk van genieten. Dat is eigenlijk. Ik ben er wel blij voor je, eerlijk gezegd, dat je dat nu voelt. Ja, maar ik zelf ook. Ja. Maar is het dan, waarin is het, neem het jezelf kwalijk dat je... Nou, het voelt zeg maar zo. Je hebt met z'n drieën zo'n chemie. Mm-hmm. Dat je zeg maar als renner zijn, als starter, dat je net niet het maximale hebt eruit kunnen halen wat je graag wou. Mm-hmm. Terwijl ik dat wel heb gedaan natuurlijk, maar de tijd liet het niet zien. En dan leek net of mijn aandeel in dit succes net eventjes een stapje minder was als de rest. Ja. En daar had ik moeite mee. Heb je dat eigenlijk ook met je ploeggenoten besproken? Ik heb dat wel eens een keertje overlegd, ja. En wat zeggen ze dan? Ja, je moet niet zeuren, man. Nee, zo gaan jullie ook met elkaar om normaal, toch? Ja. Maar ik vind het mooi, want jullie zijn zo'n ongelooflijk goed team. Olympisch kampioen, Europees kampioen, komt het wereldkampioenschap aan. Iedereen denkt nu, ja, die gasten worden toch weer wereldkampioen. Is het zo makkelijk? Nee, we zijn denk ik een beetje verwend met de Nederlandse baanploeg. Dat we allemaal maar goede resultaten laten zien. En ze moeten maar weer winnen. Maar het is iedere keer, we zijn iedere dag weer bezig. En als het toernooi voorbij is, hebben we een week dat we ervan mogen genieten. Hè, dat geven we onszelf. En dan gaat het vizier weer op de volgende wedstrijd. Wat doe je dan in die week? Wordt er biertje gedronken, toch? Dan wordt er wel een sapje. Biertje of 30, 40? Ja, dan gaan we een 4. En jouw ding is en blijft dan altijd die openingsronde. Daar doe je alles voor. Ja. Train je dan ook op een heel specifieke manier om juist die opening zo goed mogelijk te doen? Het is echt een heel specifiek onderdeel. Want je moet je voorstellen dat je vanuit nul moet je zo explosief mogelijk weg. En je topsnelheid moet zo hoog mogelijk. Dus je moet alles bezitten. Dus de maximaalkracht, een hele goede acceleratie en een super topsnelheid. En dat is zo specifiek wat continu bij die ene ronde komt kijken. Dat je gewoon iedere dag in principe traint voor 17 seconden. 16,99 het liefst. 16,99. Zit dat er nog in, Roy? Ik bedoel, ik wil de druk niet opvoeren. Nou, mijn doel en mijn goal is zeker niet veranderd. Dus in Parijs gaan we weer... Het WK is over een 5 weken. Ja. Daar gaan we alles aan doen. Maar hoe kijk je ernaar? Want bij het EK waren jullie ook wel afgemat eigenlijk voordat het EK al begon. En toen ging het toch weer heel goed. Maar het verbaasde jezelf een beetje, zei je ook daarover. Ja, dat was ook zo, maar dat kwam omdat die baan een 200 meter baan was. Ja. En dat is zeg maar een Formule 1 auto. Dat is gewoon een raarbaantje.